Joost Scheffers. Wouter heeft nog de hoofdpunt van nieuws. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Op beelden is te zien dat mensen de Palestijnse grens met Egypte oversteken. Er rijden ook auto's over de grens. De grens zou zo'n 3 kwartier geleden zijn opengegaan. Het is nog niet duidelijk of mensen en voertuigen Egypte worden binnengelaten. En ook is nog onduidelijk hoe lang de grens open blijft. Onder leiding van Qatar en de Verenigde Staten zouden er afspraken zijn gemaakt over het tijdelijk openen van de grens tussen Gaza en Egypte. Dankzij die overeenkomst kunnen mogelijk buitenlanders en zo'n 80 zwaargewonden Gaza verlaten. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de 27 Nederlanders in Gaza en hun familieleden geïnformeerd over deze grensopening. Een Amerikaan die 6 weken geleden een varkenshart kreeg geïmplanteerd is overleden. De man van 58 overleed nadat zijn lichaam het hart bleek af te stoten. 2 jaar geleden was een andere Amerikaan de eerste patiënt ooit bij wie een varkenshart werd geïmplanteerd. Ook hij overleed kort na de operatie. En een Franse kunsthandelaar moet voor de rechter komen omdat hij een echtpaar voor miljoenen zou hebben opgelicht. Hij kocht een 19e-eeuws masker uit Gabon van het echtpaar voor €150. En vervolgens verkocht hij het masker op een veiling voor ruim 4 miljoen. De regering van Gabon noemt het roofkunst en wil het masker ook terug. Het weer, eerst regen, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Vooral in het binnenland kan de zon ook af en toe doorbreken. Later vanmiddag vanuit het zuidwesten opnieuw regen. Het is 14 of 15 graden. En morgen verloopt stormachtig. ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits is snel aan het oplossen. De meeste vertraging onder andere nog op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Hoogmade nog 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar 20 minuten. Ook nog een kwartier oponthoud op de A27 Breda-Utrecht tussen industriegebied Avelingen en Lexmond. En het is heel erg druk op de N289 vanwege de afsluiting van de Vlakentunnel. Van Goes naar Putten tussen Schravenpolder en Ierseke een 30 minuten extra reistijd. De andere kant op tussen Vlaken en Goes ruim 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is woensdag 1 november en vandaag... De Spraakmaker. Is defensiespecialist Peter Weininga. Zijn zorg is dat de oorlog tussen Israël en Hamas voor meer escalatie gaat zorgen in het hele Midden-Oosten. En daar ziet hij ook steeds meer anti-westerse sentimenten. In het mediaforum... Ja, daar was hij dan eindelijk. De samenvatting van het onderzoek naar het vermeend grensoverschrijdend gedrag van oud-Kamervoorzitter Ariep. Media worstelen met wat nou eigenlijk de strekking is van dat rapport. En wie vanochtend de krantenkoppen leest, ziet iedere kant zo de eigen accenten leggen. En verder... Wie leeft in een wereld van ontvoeringen, drugsbendes en geweld... kan wel wat steun van boven gebruiken. En wonderlijk genoeg vinden steeds meer Mexicanen die steun... bij Santa Muerte, een iets wat schimmige heilige van de dood. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl. Die is vanochtend, we moeten af van het idee... hoe hoger, hoe beter in het onderwijs. Deel uw ervaring op 0800 1101. Scholieren met een HAVO- of VWO-diploma overwegen ook eens een vervolgopleiding aan het MBO. Sta je niet blind op de zogenaamde hoogte van de opleiding? Altijd maar hoger, hoger, hoger. Daar moeten we echt vanaf. Ja, het lijkt eerder op een stapje terug van het VWO naar het MBO. Ik heb 6 jaar heel erg mijn best gedaan. En dan is het MBO niet het hoogst haalbaar. Dat begrijp ik eigenlijk helemaal niet. Maar dat zit nog wel een klein beetje in ons hoofd. Daar moeten we vanaf. Ik heb zelf meestal wel zoiets dat ik wel graag wel wat meer wil verdienen. Je zit maar op het MBO. Hoor je dat wel eens? Dat hoor je zeker, maar het zou je verbazen hoeveel techniek er eigenlijk nodig is in Nederland. Ze zijn heel hard nodig. Ja. Ja, misschien die opmerking legt al een hoop bloot... dat we misschien wel heel traditioneel denken over maar een mbo. Er komt anders heel wat techniek bij kijken. Misschien moeten we eens op een andere manier naar het onderwijs gaan kijken. En dat is ook de stelling. We moeten af van het idee hoe hoger, hoe beter in het onderwijs. Laat ik maar eens beginnen bij onze spraakmakers. Defensiespecialist Peter Weininga. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent VWO-leerling. De KMA gaan doen, dus Koninklijke Militaire Academie. Daar was ook VWO voor nodig. Dus in de traditionele gedachte, het sloot mooi aan. Ja. Ja. Ja, en dat was ook helemaal wat je zelf wilde? Ja, ja. Waar ik ook nog steeds geen spijt van heb dat gehad. Dat niet, dus, nee. En hoe zit het dan met de kinderen? Ik probeer de kinderen zoveel mogelijk mee te geven... hun, ja, te doen wat ze leuk vinden eigenlijk. Ik heb met een van mijn zoons, die studeert nu in Utrecht, maar die heeft heel lang getwijfeld van wat moet ik nou doen? Ik weet het eigenlijk niet. En ik merk het bij de jongste twee die nu nog op school zitten, zeg maar, ook. En op een gegeven moment heb ik tegen hem gezegd van maak nou eens een lijstje van wat je leuk vindt. En het eerste reactie is dat er dan beroepen komen te staan. Ik zeg, ja, nee, daar gaat het niet om. Wat vind je nou echt leuk? Waar word jij blij van? En zo zijn we in gesprek gegaan eigenlijk. En ja, er is eigenlijk een studie biologie uitgekomen. Wel, hè, in lijn met zijn VWO-opleiding. Maar, en als hij een MBO-variant had gekozen, was je dan net zo enthousiast geweest? Nou ja, ik heb er eigenlijk niet zo over nagedacht, moet ik eerlijk zeggen. En nu denk ik bij mezelf, kijk, er zijn kinderen, dat merk ik op school ook, bij hun op school, die het fijn vinden om op intellectueel niveau te worden uitgedaagd. Maar er zijn er ook die dat met moeite maar kunnen bijhouden. Die echt worstelen om diploma uiteindelijk te halen. Ik denk dat daar best wel kinderen bij zitten die een hele andere opleiding zouden willen doen. Maar die blijkbaar in die tredmolen zitten, ja. richting automatisch een hoger HBO of een wetenschappelijke opleiding. Ik denk dat er best wel kinderen gelukkig zouden worden van een MBO-opleiding. Druk van ouders kan dus ook wel degelijk een rol spelen. Ja, ik denk dat zeker meespeelt. Margriet Brandsma is ook al hier voor het Mediaforum. Journalist, oud-Duitsland-correspondent, geeft zelf ook les. Ja, toch, Margriet, goedemorgen. Op het moment niet meer, maar ik heb het wel gedaan, ja. Op het HBO was dat? Dat was HBO, ja. En wat vind je van het idee, de oproep van demissionair minister Dijkgraaf? Ja, ik denk dat het een hele terechte oproep is. Hè. Kijk, het is een beetje een open deur, want ik denk dat we daar allemaal wel over eens zijn. We moeten natuurlijk een beetje af van die waardeoordelen die eraan aan vasthangen. Wat ik wel zag op die HBO-opleiding, over het algemeen waren de leerlingen hadden een HAVO, een enkele ateneumachtergrond, maar ook nogal wat MBO'ers die eigenlijk die MBO-opleiding alleen maar zijn gaan doen, hè, want dat was dan het schooladvies, een MBO, maar als opstapje naar dat volgende. Hè, dus toen heb ik ook wel eens gedacht van ja, dat is natuurlijk ook eigenlijk weer niet helemaal de bedoeling. Dat je het gebruikt, je mag niet in één keer doorstromen naar het HBO, want je hebt geen HAVO gedaan minimaal. Maar dan maar de tussenstap MBO. Kijk, daar zit dan toch ook wel weer dat streven achter van hoe hoger, ja, hoe omdat beter. Ja, je gebruikt het om hoger op te gaan. Ja. Omdat dat kennelijk wel de ambitie is. Omdat dat wel de ambitie is. Dus, en daar gaat het en dan had om. Ik heel eerlijk gezegd ook wel eens het gevoel bij, juist bij deze studenten, of het hun eigen keuze was geweest. Ja. Want dat is natuurlijk, wat is je ambitie? Ja. Is dat inderdaad dat is dit wel wat je echt wilt? Ja. Heb je het idee dat ouders toch vaak meer invloed hebben dan ze misschien zouden moeten hebben? We hadden vanochtend een discussie op de redactie. Die zei, die ouders moeten zich er gewoon niet mee bemoeien. Ja, nou ja, ik denk het wel. Ja, wat ik daar op die opleiding zag, was dat absoluut zo. Ik ken het van huis uit ook. Mijn ouders, mijn moeder met name, wilde ook heel graag dat ik ging studeren. En ik wilde zelf maar één ding, en dat was journalist worden. En maakte mij niet uit hoe. Of ik dat. Dus ik heb wel het ateneum gedaan. En ik weet nog dat vlak voor mijn eindexamen, dat mijn moeder nog een keer vroeg van, ga je niet inschrijven bij de universiteit? Ja. Ik zei, nee mam, dat ga ik niet doen. Okay. Ik ga journalist worden, hoe dan ook. Ga lekker werkeloos zonder enige inkomsten thuis zitten. Nou, was dat een beetje haar associatie of niet? Nee, het was meer. Kijk, dat was ook nog wel van de generatie. Je moet de kansen grijpen die ik zelf niet heb gehad. Hè? Ja. Dat speelt daarin ook absoluut nog wel mee. Maar dus ik ken het van huis uit ook absoluut. Je zal niet de enige zijn, denk ik. Nee. We gaan naar de bellers toe. Om te beginnen met Berend Mondmaker. Meneer Mondmaker, goedemorgen. Goedemorgen. U bent niet zozeer fan van de oproep van Dijkgraaf, begrijp ik. Nou, ik begrijp hem heel goed. Ja. Alleen ik denk dat hij anders ingevuld moet worden. Hoe dan? Nou, je moet wel degelijk streven naar het hoogste intellectuele niveau wat je aan kan. En ik vrees dat ouders niet helemaal uit de roelen zijn. Die zullen er altijd zijn. Mm-hmm. Dus moet je eigenlijk het aantal beroepen wat gelijk weggegooid wordt als je hogerop wil, begint al bij VMBO-TL, dan ben je onmiddellijk allerlei beroepen kwijt. Uitvoerende beroepen. Want dan ga je algemeen vormend, dan ga je naar de HAVO algemeen vormend, en dan ga je daarna pas een keer kijken, wat ga ik ook alweer echt doen. Ja, dus eigenlijk de inrichting van het onderwijs zorgt dat er van het begin af aan heel veel dingen worden uitgesloten. Ja, je kunt op je eigen intellectuele niveau heel goed elektrotechnicus worden. En dan kun je op vrij hoog niveau technisch tekenen krijgen als vak bijvoorbeeld. Dus je zou eigenlijk profielen moeten hebben op allerlei schoolvormen, waarin je ook allerlei uitvoerende beroepen kunt kiezen. Ja. Hè? Of die inderdaad groepen, uitvoerende beroepen die in dat profiel zitten. Zoals nu ook al met gezondheid en maatschappelijke dingen en biologie enzovoort. Hè? Want even uw eerste zinnetje, als ik daar naar terug mag. U zei, ik vind wel dat je voor het hoogste intellectuele niveau moet gaan wat je aan kan. Waarom? Nou, omdat dat is waarom? Ja, ben ik ook nog een beetje ouderwets en een ouder. Maar je wil gewoon dat je kinderen het zo goed mogelijk hebben. En als we het er nu over hebben dat iemand die in de thuiszorg werkt en daar niet de volledige uren kan werken, die kan niet rondkomen in de maatschappij momenteel. Dus als ouder wil je dat het niveau wat je aan kunt, dat je daarin werkt. En dat dat een salaris hopelijk oplevert waarin je goed kunt functioneren in de maatschappij. Dat wil iedereen voor zijn kinderen. Want als je het hebt over zo goed mogelijk, dan kijk je dus ook naar dat iemand financieel onafhankelijk is. Dat is voor u dan ook belangrijk. Ja, zeker. Terwijl zo goed mogelijk kan ook zijn, zo gelukkig mogelijk in je werk. En misschien dat je intellectueel het ene boek na het ander verslindt en op die manier je intellectuele uitdaging hebt. Ja, maar dat is toch, dat kan hoor. Je hebt natuurlijk altijd, je hebt ook kunstenaars die op dat niveau werken. En er zijn mensen die hele goede ambachtslui zijn en die zich intellectueel anders uitdagen. Maar dat is niet de grote massa. En wat je wil is, als je niet een bepaald minimumniveau hebt waarop je goed kunt functioneren in de maatschappij, dan gaat de rest ook allemaal mis. Ja. Dus je wil wel degelijk zo hoog mogelijk functioneren. En dat wil ik niet zeggen dat mensen die dat niet aankunnen, dat die wel degelijk niet heel lang moeten proberen algemeen vormend zo lang mogelijk door te gaan en dan vervolgens uit te vallen, terwijl ze hartstikke mooi uitvoerend beroep hadden kunnen doen. Maar als je die uitvoerende beroepen doortrekt naar hogere niveaus, dan krijg je veel meer mensen erin. Dus dan los je dat ook nog op. En je moet dus kortom het onderwijs iets anders inrichten, zodat je je uitdaging wel houdt, maar ook je uitvoerende beroep kunt blijven. Dat is sowieso natuurlijk een interessante. Ga ik zo aan de minister voorleggen, aan Dijkgraaf. Maar even de term hoger niveau, dat is natuurlijk ook wel eentje waar je dan... We hebben het nu natuurlijk over hoger opgeleid, lager opgeleid versus praktisch of theoretisch. Of misschien moet je praktisch wetenschappelijk, noemt het uitvoerend. Dus die hele terminologie moeten we misschien ook naar kijken, of niet? U blijft ook praten over wat iets is hoger. Daarmee geef je meteen dat het beter zou zijn. Nou, meer verantwoordelijkheid, dat zit er natuurlijk in. En er zit in dat je moeilijker dingen kunt doen. Dat je gewoon bepaalde berekeningen geacht wordt te kunnen doen. En een ander kan die berekeningen niet doen. En daar zit natuurlijk altijd wel een uitdaging in van de een of de ander. Ja. Meneer Mondmaker, hartelijk dank voor uw bijdrage. Ik ga het verder bespreken, onder meer uw input met de demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Robert Dijkgraaf. Meneer Dijkgraaf, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom heeft u die oproep nou gedaan? Want u bent al heel de tijd bezig om dat imago van het mbo beter te krijgen. Moet ik het in deze lijn zien? Nou, ik denk dat het belangrijkste boodschap, vooral aan jonge mensen is dat ze uiteindelijk op hun plek terecht willen komen. En dat er gewoon heel veel mogelijkheden zijn in de samenleving, maar eigenlijk ook in de mens. Er zijn heel veel verschillende soorten talenten. En eigenlijk wil je ook bij de mogelijkheden waarbij je keuzes kan maken, en dat is onder andere als je kiest voor een vervolgonderwijs, wil je dat jonge mensen de juiste keus maken en dat ze niet alleen maar iets doen omdat hun ouders, docenten of de samenleving ze een bepaalde boodschap geven. Omdat je eigenlijk wilt dat ze op de goede plek te komen, maar ook eigenlijk om te voorkomen dat ze op de verkeerde plek zitten. We zien toch ook heel veel jongeren die bijvoorbeeld een universitaire studie gaan doen en dan uiteindelijk realiseren dat het helemaal niet voor hen is. Het is te saai, het is te droog, het is te theoretisch. En misschien worden ze er ook niet gelukkig van. Dus vandaar deze oproep. Kijk breed om je heen. En maak een keuze die ook echt de jouwe is. Ja, want de boodschap die nog te vaak is, nou, meneer Mondmaker zei het, misschien ben ik daar dan traditioneel in, maar kijk gewoon wat je intellectueel aan kunt en ga daar ook voor. Dat is nog wat te vaak wordt meegegeven. Nou ja, intellectueel is één element, maar de mens is niet eendimensionaal. Dus het is niet dat er een IQ-test is en dat je functie in de samenleving bepaalt. Mensen hebben meerdere talenten. En ik spreek ook veel jonge mensen die zeggen van ja, ik kan het intellectueel best aan, maar ik heb veel meer plezier om iets praktisch te maken. Of ik ben heel creatief. Of ik ben juist heel ondernemend. Of ik vind het gewoon heel leuk om in een team samen te werken. dat zijn ook hele belangrijke kwaliteiten die we ook in de samenleving nodig hebben. Ja. Is het, want dit klinkt natuurlijk in die zin, als je even nadenkt, best opvallend uit uw mond. Met, nou ja, als ik kijk naar uw cv, dan zit hij wel in een soort hyperintelligentie, zeg maar, van de mensen in Nederland, denk ik. Heeft u zelf eigenlijk altijd de goede route bewandeld? Of is het ook wel eens geweest van, ja, dit is wel wat past bij mijn intellect, maar... Maar er waren misschien ook andere kanten geweest die ik wel leuk had gevonden. De meeste mensen weten het wel dat ik mijn natuurkunde-studie onderbroken heb... doordat ik op de Rietveld Academie ben gaan schilderen. Ja. En dat was onder andere omdat ik op dat moment echt wel... Ik kon het intellectueel wel aan, maar ik werd er helemaal niet door gestimuleerd. En mijn creatieve kant vond ik ook belangrijk. Dus ik ging eigenlijk naar het hbo over. Nou ja, dan begonnen mensen, ja, het is zonde. Ja, dat vind ik echt een misvatting. En... Ik denk dat we misschien ook veel meer als samenleving naar de ontwikkeling van jonge mensen moeten kijken, zoals ook een goede ouder dat doet. Die zegt van, ja, weet je, ik wil gewoon, ieder ouder herkent gewoon dat je wilt dat je kinderen de beste vorm van zichzelf worden en niet de beste vorm die jij voor hen hebt bedacht. Mm-hmm. En dat speelt wel degelijk een rol. Barry die reageerde via de Radio 1 app, die zegt: ik begrijp de oproep, alleen het stimuleren van de jeugd vind ik eigenlijk veel belangrijker. Mijn zoon volgt een mbo-studie en hem beluisterend zijn heel veel mbo'ers ongeïnteresseerd, mede ook door de manier van lesgeven en door de vele uitval die er is. Nou, dat vind ik een heel goed punt. Hè. Dus ik kan wel met mooie woorden zeggen dat al deze keuzes allemaal even goed zijn. Maar is het dan ook in de praktijk zo? Als je bijvoorbeeld op het mbo studeert, heb je dezelfde mogelijkheden, dezelfde waardering als op de universiteit. En dat is nog lang niet zo. En dat is echt nog wel een soort emancipatiebeweging. Maar ik blij ben dat ik een aantal grote stappen heb kunnen zetten in studiefinanciering. Maar er is nog heel lange weg te gaan. En een ander punt is ook, en dat zei ook net iemand, als je bijvoorbeeld een beroepsopleiding doet, dan kan je daar nog steeds verder in leren. Dus we moeten een beetje van hoger lager, maar je kan wel verder. Je zou eigenlijk, ik begrijp niet waarom je in een praktische richting minder aantal jaren studie voor nodig zou hebben dan in een theoretische. Je kan ook meesterschap hebben in een aantal beroepen. Ja. Je kan je ook, dus dat zou je eigenlijk al moeten veranderen. Ja, dus eigenlijk, ik spreek graag van een waaier van onderwijsvormen. Maar die waaier is nu een beetje afgeknipt. Die loopt niet op alle plekken even ver door. En als we uiteindelijk zeggen, ja, onze praktische, onze creatieve, onze ondernemende kant, die willen we ook ontwikkelen. Maar daar kan je net zo ver in doorstuderen. Als je dat in een theoretische kant kan. Ik kon helemaal promoveren in de theoretische fysica. Kan ik nu ook promoveren in als instrumentenmaker. Ja. Dus dat maak opleidingen even lang, eigenlijk al. Ja, en er zijn goede ideeën van leerrechten. Hè? Dus dat je misschien, juist als je bijvoorbeeld op het mbo studeert, ja, dan ben je vaak sneller klaar. Maar je hebt vaak wel een baan die zich in de toekomst misschien heel snel gaat veranderen. Ja. Dus dat je daar eigenlijk leven lang zou willen updaten is dan een belangrijk element. En is meneer Dijkgraaf eigenlijk de hele terminologie? Want je blijft met natuurlijk een mbo versus een hbo of een mavo versus een havo. Je blijft over middelbaar en hoger. Dus eigenlijk door hoe wij het benoemen, zitten we al gelijk trapsgewijs te denken. Ja, we zitten nog gewoon in een 19e eeuws beeld en een hiërarchisch beeld. En dat dragen we met ons mee in de terminologie. En we moeten maar eens een keer een goede prijsvraag uitloven voor degene die daar goede termen voor bedenkt. Maar woorden doen er toe. En iedere keer dat we praten over hoger en lager, als we praten over middelbaar en hoger, dan is dat toch een boodschap. En dat is denk ik de verkeerde boodschap aan onze jonge mensen. Dus ik denk uiteindelijk moeten we ook die terminologie veranderen. Dank u wel, meneer Dijkgraaf. Robert Dijkgraaf was dat. Céline van Brondwijk is volgens mij de belichaming van de oproep van meneer Dijkgraaf. Goedemorgen, Céline. Goedemorgen. Je had net je best gedaan om van 3 naar 4 VWO te gaan. En toen koos je voor het mbo. Hoe kwam je op dat idee? Ik heb me best wel veel zwoegen de onderbouw van het VWO afgemaakt. En mijn ouders merkten aan mij ook dat het was best wel moeilijk voor mij. En eigenlijk was ik gewoon meer, zoals Dijkgraaf ook zei, mijn kwaliteiten lagen meer op het creatieve vak. Ik ben echt iemand die het leuk vindt om dingen te doen, te ondernemen, dingen te maken. En zodoende ben ik eigenlijk gaan kijken samen met mijn ouders van, past misschien een mbo-opleiding niet gewoon beter bij jou? Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk de reden waarom ik toen ben over gaan stappen. Omdat ik daar eigenlijk gewoon veel gelukkiger van werd. En hoe werd er gereageerd door je omgeving? Eerst best wel met onbegrip van medestudenten. Die het gewoon niet zo goed begrepen waarom ik dan naar het mbo ging. Maar ook op het vwo, de leerlingen, die snapten het ook niet zo goed. Die zeiden van, nou ja, je kan toch gewoon je vwo afmaken en studeren. Want het was niet dat ik het niet kon. Het was gewoon dat ik het, ja, ik werd er gewoon niet echt gelukkig van. Ik wilde graag wat anders. Ik zag mezelf niet op de universiteit. En dat was de reden dat ik over ging stappen. Maar nu ik wel een poosje bezig ben, snapt mijn omgeving wel ontzettend goed dat ik voor het mbo ben gegaan. Want ik zit hier wel compleet op mijn plek. Ja, het voelt gewoon goed en je bent veel gelukkiger. Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja. Kijk, meer van jouw verhaal kunnen we komende zondag trouwens zien in een uitzending van Pointer. Dat is 10 over 10 op NPO 2. Die uitzending gaat over klassenverschillen in het onderwijs. Maar daar komt jouw verhaal ook veel uitgebreider aan bod. Ja. Dankjewel, Celine. En een fijne dag nog. Hendrik van Zwol, goedemorgen. Goedemorgen, hi. U bent expert op het gebied van AI. Ja, dat klopt helemaal. Dat klopt helemaal. En ik hou me echt bezig met dit vraagstuk van waar gaat onze onderwijswereld naartoe? En kijk, we zijn de afgelopen tientallen jaren hebben we natuurlijk vanuit het onderwijs veel geïnvesteerd in mensen hoog opleiden. Allemaal academische graden, notarissen, bankiers, accountants. Maar wat je nu gaat zien is door de komst van AI gaan er heel veel banen verloren. En ja, met name ook Goldman Sachs, die zegt ook in een onderzoek van 300 miljoen banen wereldwijd zijn op de tocht. En dat betekent ook dat banen waar je heel veel taken kan automatiseren, dat die gewoon weggaan en wegvloeien. Of wil ze wat vervangen door AI. En ik denk ook dat we daarom steeds meer moeten gaan focussen ook op de echte ambacht wat echt een toevoeging heeft op onze maatschappij. Dus denk aan loodgieters, vakmensen. Mensen die echt iets toevoegen. Omdat we, als we nog steeds blijven investeren in onderwijs om iedereen hoog op te leiden, ja, dan slaan we denk ik over 10, 15 jaar de plank mis. Maar bovendien, ik hoorde net helemaal aan het begin van de uitzending ook in een fragment zitten dat de ambachten waar wij het over hebben, dat dat eigenlijk ook een soort achterhaald beeld is. Omdat daar ook, dat gaf die jongen ook aan, daar zit veel meer techniek al bijvoorbeeld bij dan het beeld wat wij misschien nog hebben van de ambachtelijke beroepen. Zeker, zeker. Ik hoorde van de week een verhaal van iemand die op de bouw werkt, die gewoon samenwerkt met een robot. Waarbij een robot gewoon de gaten in het plafond boort. En ondertussen is een vakman bezig met zijn andere handelingen, zeg maar. Of dat mensen al met een augmented reality bril rondlopen om te bekijken hoe bepaalde panelen moeten worden geïnstalleerd. Ja. Dus die technologie en vakmanschap komt echt heel goed samen. Dus eigenlijk zeg je ook van, tuurlijk, kijk en kies waar je gelukkig van wordt, maar kijk ook even waar het potentieel nog in zit voor de toekomst. Nou ja, dat is het met name. We leiden nu nog op voor banen die over 15 jaar, 20 jaar niet meer bestaan. Ja. En we worden heel erg gestimuleerd vanuit ouders, maar ook van de overheid, onderwijs van jongens, zo hoog mogelijk opleiden, academische graad. En banen zoals echte vakmensen, die zijn jarenlang ondergewaardeerd. En ik denk dat dat gewoon weer terugkomt, dat die waardering weer juist weer terug gaat komen, omdat die banen zijn onmisbaar. Ja, ja. Dank u wel, meneer Van Zwol. Nick Vrieselaar is arbeidsmarktdeskundige bij de Rabobank, bij Rabo Research. Nick, goedemorgen. Goedemorgen. Is dat een beetje wat meneer Van Zwol net aangeeft? Er is een grote behoefte aan, er is misschien op neergekeken, maar daar komt een hele nieuwe impuls. Voor de arbeidsmarkt denk ik ook heel gunstig, als dat zo zou zijn. Ja, nou is het wel goed om te melden natuurlijk dat de ene mbo'er is niet de andere mbo'er. Dus er zijn ook heel erg veel mbo'ers die kiezen voor een kantooropleiding, om het zo maar te noemen. En niet elke mbo'er kiest voor een praktische opleiding, echt voor het ambacht. Dus ook daar valt veel te winnen binnen de mbo zelf natuurlijk. Ja, maar de oproep van Dijkgraaf over het algemeen, zeg je dat is goed dat hij daar meer de aandacht op wil vestigen? Nou, ik denk wat ik denk heel mooi vond aan de oproep is ook zeggen dat als je kiest voor iets waar je misschien niet 100% achter staat, dan gaat het ook lastiger. Dan heb je er misschien minder plezier in en dan ben je er ook minder succesvol in. Hè. Dus ook denk goed na over wat echt bij je past, wat je leuk vindt. Ja, ik vind dat denk ik een hele goede oproep. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat veel toekomstige scholieren, studenten toch ook denken met, ja, wat geeft mij de beste kansen? Hè? Want uiteindelijk is het toch, ik zeg niet per se dat het zo zou moeten, maar je ziet toch in alle statistieken dat als je kiest voor bijvoorbeeld een hbo-opleiding of een WO-opleiding, dan zijn de inkomens gemiddeld toch wat hoger. Toch wel, want ik dacht dat op een gegeven moment, ik weet nog een keer in het journaal, een item over loodgieters. Dat het was van, nou, er was een groot tekort aan, dat waren salarissen, waar je dacht, wauw. Ja, nou, en dan kom je eigenlijk weer terug op het andere punt. Hè. Dus dat, de ene mbo-opleiding is niet de andere. Dus het is ook een gemiddelde. Hè. Dus je ziet dat er zijn inderdaad zeker voorbeelden te noemen van loodgieters, timmerlieden, stratenmakers, die met een duurdere auto bij de advocaat of de bankier komen voorrijden dan wat er voor de deur al stond. Mm-hmm. Hè, die gewoon hartstikke goed, die inderdaad, die zijn ook echt hun gewicht in goud waard bijna. En er zijn natuurlijk ook opleidingen in het hoger onderwijs die wat minder baankans hebben. Maar gemiddeld genomen zie je wel dat mensen in het hoger onderwijs toch echt al meer verdienen. En is dat terecht? Vaak ook werkloos zijn. Want ik hoorde net iemand zeggen, je hebt ook, meneer Mondmaker zei dat, je hebt meer verantwoordelijkheden. Over het algemeen krijg je moeilijkere dingen voorgelegd. Dus is het terecht dat die salarissen dan zo nog uiteenlopen? Nou, eigenlijk als je dat. Kijk, je kunt daar heel moralistisch over zijn, maar uiteindelijk als je het als een econoom beschouwt, dan is het eigenlijk, dan heeft het te maken met schaarste. Ja, goed, logisch, hè, natuurlijk vraag en aanbod. Hè. Ik ben een econoom. Maar dat is dus eigenlijk dat. Je moet je voorstellen dat als je. Neem een arts of een verpleegkundige. We zijn allebei onmisbaar in het zorgproces. Maar het is nou eenmaal zo dat aan wat een arts kan doen, dat kan niet elke verpleegkundige. Hè. Die heeft daar helaas niet de capaciteit voor. Andersom kunnen veel artsen wel wat een verpleegkundige doet. En dus dat betekent dus dat stel nou dat een verpleegkundige ineens morgen veel meer zou verdienen dan een arts, dan krijg je een enorme instroom naar verpleegkunde, omdat meer mensen dat zouden kunnen. Dus die gaan daar dan naartoe. Waardoor je dus juist weer. Waardoor je eigenlijk dat een overschot aan verpleegkundigen hebt en weer een tekort aan artsen. En dus het heeft ook te maken met hoe schaars zijn de vaardigheden, inderdaad ook de verantwoordelijkheden, die je nodig hebt voor een bepaald niveau. Ja, en of dat wenselijk is, dat is in ieder geval hoe het werkt. Daar ga ik niet over. Ja, dat is helaas in ieder geval hoe het werkt. Nick, dankjewel. Ik ga tot slot nog naar Franciska Wagemakers. Zij is docent op het HBO. En even de klas uitgelopen, de lessen uitgelopen voor ons. Mevrouw Wagemakers, goedemorgen. Goedemorgen. Zitten er mensen bij u in de klas van wie u het idee krijgt, nou, die zitten er omdat het van ze verwacht wordt, maar niet omdat ze dat vol overgave en plezier ook willen? Ja, we hebben altijd wel een paar studenten van wie je eigenlijk weet dat het eigenlijk te moeilijk voor ze is. En soms is dat omdat ze het echt zelf willen proberen. En soms is het ook wel omdat papa en mama er behoorlijk achteraan zitten. Hè? Ja. Maar is het altijd te moeilijk? Want waar het nu ook vandaag over gaat, is dat het niet zozeer te moeilijk is, maar dat het gewoon niet is waar ze gelukkig van worden. Klopt ook. Er zijn absoluut mensen die zeggen, ik wil eigenlijk liever met mijn handen werken. Ja. En ik weet niet of het dan dom is om toch een opleiding te doen waarbij je ook gewoon wat theoretische dingetjes leert. Ik denk dat het wel goed is. Want? Dat je ook. Ik denk dat je ook gewoon de maatschappelijke plicht hebt om uit je te halen wat er in je zit, maar zonder dat je daarbij echt kapot werkt. Het moet binnen de redelijke maat zijn. Ik denk dat we in de samenleving ook gewoon mensen nodig hebben die weliswaar heel graag met hun handen werken, maar theoretisch wel goed onderricht zijn. Maar redeneren we dan niet te veel vanuit het hoofd, zeg maar? Ik denk dat het voor een samenleving belangrijk is dat je met elkaar een heel goed gesprek aan kunt gaan. En daar moet je dingen voor weten. En het is denk ik echt belangrijk dat zoveel mogelijk mensen ook echt ook veel dingen weten en hun verstand goed kunnen gebruiken. En dat verstand moet je wel trainen, dat moet je scherp houden. Ja. En dan moet je soms echt lastige theoretische dingen voor oefenen. En dat is ook belangrijk, zegt u. Interessante aspecten die allemaal aan bod komen. En als je nu ouder bent en je denkt, ga het gesprek met mijn kinderen nog een keertje aan, dan heb je hele mooie input hiervoor, denk ik. Dank u wel nog, mevrouw Wagemakers ook. Nu bij besteding van €50, €5 korting op je volgende boodschappen. Met Jumbo Extra's. Voor iedereen die onze tune zingt. En dat voor die prijs. Jumbo. En zing je liever niet? Dan krijg je het ook. Nu €5 korting bij inlevering van 1000 punten. Kijk voor de voorwaarden op jumbo.com. En dat voor die prijs. Jumbo. Heb je vandaag weer zo'n saaie meeting? Dat kan toch anders? Hier, tik hem aan. Het interactieve touchscreen van C-Touch. Zo wordt elke vergadering weer efficiënt en leuk. Geef jouw meetings een energy boost met C-Touch. Meer weten? C-Touch.nl. C-Touch, the power to engage. Vluchten is een zaak van leven of dood. Maar we kunnen toch ook niet iedereen opvangen? Verdwaald in de discussie over vluchtelingen? Ontdek de feiten. Vluchtelingenwerk.nl. Geef je meetings een boost met touchscreens van C-Touch. Ontdek meer op C-Touch.nl. Ontdek de feiten. vluchtelingenwerk.nl. Wordt het links, wordt het rechts of blijf je in het midden? Ga goed voorbereid het stemhokje in met het verkiezingsabonnement. Dat is jouw favoriete krant 4 weken lang voor maar 1 euro per week. En het abonnement stopt vanzelf. Kies je krant op kiosk.nl/verkiezingen. Hallo, wij zijn PreZero. En wij denken altijd, wat als het lukt? Neem nou lege shampooflessen. Waar anderen alleen lege shampooflessen zien, zien wij een kans om een reismand voor katten te maken. En die belandt dan weer als duurzaam product in de winkel. Mooi toch? Zo werken we hard aan een samenleving die minder grondstoffen nodig heeft. Ook anders naar jouw afval kijken? Wat als het lukt? PreZero. Even trek. Even sparren. Nu bij Spar, gevulde koeken net uit de oven. Ook samen naar het afval van jouw bedrijf kijken? Ga naar prezero.nl. Meewind, dat is beleggen met liefde voor de toekomst, een gezond rendement en belastingvoordeel. Doe mee voor 31 december in ons groenfonds. Minder belasting voor jou en de wereld, omdat je belegt in de echt duurzame energieoplossingen van Meewind. Doe mee voor 31 december. Meewind, echt duurzaam beleggen. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product vrij klein is, namelijk 3 op een schaal van 7. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Corona was de manier waarop de natuur met oudere mensen omgaat. Dat was de opvatting van toenmalig premier Boris Johnson. Het onderzoek naar het coronabeleid in Engeland levert nogal expliciete en ook wel wat smeuïge details op die niet per se goed zijn voor het vertrouwen in de politiek. We gaan het er zo meteen in ons mediaforum over hebben. Maar eerst nu, de grensovergang tussen Gazastrook en Egypte is open. En daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Dorot Megens. Op beelden is te zien dat een aantal mensen aan de Palestijnse kant is doorgelopen naar de Egyptische grenspost. Ook rijden er auto's over de grens. Volgens persbureau AFP hebben de eerste mensen met een buitenlands paspoort van Egypte toestemming gekregen om het land binnen te komen. Correspondent Joost Scheffers over de grensovergang bij Rafah op dit moment. Zojuist kwamen er meerdere ambulances aangereden bij de grens. Bij de grensovergang aan de Palestijnse kant staan nu grote drommen mensen. Wat dus betekent dat het nieuws daar waarschijnlijk wel is aangekomen, ondanks de beperkte verbindingen, dat ze vandaag de grens over mogen gaan. Dus de buitenlanders in Gaza of de mensen met meerdere paspoorten. Mogelijk gaan die ambulances, waar Joost het over had, zwaar gewonden uit Gaza vervoeren. Onder leiding van Qatar en de VS zouden er afspraken zijn gemaakt over het tijdelijk openen van de grens. Hoe lang de grens open blijft, is niet bekend. Israël heeft vannacht opnieuw luchtaanvallen op de Gazastrook uitgevoerd. Over slachtoffers aan Palestijnse kant is niets bekend. Vaststaat wel dat 9 Israëlische militairen omkwamen toen hun voertuig werd geraakt door een antitankraket. Het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid in Ramallah zegt dat bij Israëlische invallen op de westelijke Jordaanoever 4 Palestijnen zijn gedood. Rusland heeft volgens Oekraïne afgelopen nacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op militaire doelen. En ook een olieraffinaderij in Kremenchuk in het midden van het land zou zijn getroffen, waarna er brand uitbrak. Het vuur zou zijn geblust en de situatie zou onder controle zijn. De Russische aanvallen op burgerdoelen in Oekraïne leiden volgens de VN tot onvoorstelbaar leed. Inmiddels heeft 40% van de bevolking humanitaire hulp nodig. Officieel hanteert de VN een dodental van 9900, maar het werkelijke aantal ligt volgens de VN zeker hoger. In Rotterdam zijn gisteravond kort na elkaar 2 explosies geweest. De eerste was bij een huis in de wijk IJsselmonde. Daar raakten enkele ramen beschadigd. De tweede ontploffing was bij een huis in Prins Alexander. Bij beide explosies raakte niemand gewond. Er zijn nog geen verdachten opgepakt. De Britse oud-premier Johnson vond dat corona de manier was waarop de natuur met oude mensen omgaat. Die beschuldiging komt uit dagboekaantekeningen van een arts die de Britse regering adviseerde tijdens de coronapandemie. Volgens oud-premier Johnson moesten ouderen hun lot accepteren, zodat jongeren hun leven weer konden oppakken en de economie door kon gaan. Een Franse kunsthandelaar moet voor de rechter komen omdat hij een echtpaar voor miljoenen zou hebben opgelicht. Hij kocht een 19e-eeuws masker uit Gabon van het echtpaar voor 150 euro. Vervolgens verkocht hij dat masker op een veiling voor ruim 4 miljoen euro. Een Amerikaan die 6 weken geleden een varkenshart kreeg geïmplanteerd is overleden. De 58-jarige Lawrence Fawcett overleed nadat zijn lichaam het hart bleek af te stoten. 2 jaar geleden was de Amerikaan David Bennett de eerste patiënt bij wie een varkenshart werd geïmplanteerd. Ook hij overleed kort na de operatie. De Vlakentunnel in de A58 in Zeeland is tot maandagochtend dicht voor al het verkeer. Rijkswaterstaat voert groot onderhoud uit aan de tunnel tussen Bergen-op-Zoom en Goes. De omroepinstallatie die gaan we vervangen, we gaan de intercom vervangen en we gaan de kamers vervangen. En daarna krijg je het bediensysteem, dat krijgt nog een upgrade. Het verkeer moet rekening houden met extra reistijd. Die kan oplopen tot meer dan een uur. Mensen die bijvoorbeeld kunnen thuiswerken of hun reis kunnen uitstellen, wordt geadviseerd dat te doen. De weersverwachting. Eerst regen, maar vanuit het zuidwesten wordt het droog. Vooral in het binnenland ook af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het zuidwesten opnieuw regen en het wordt 14 of 15 graden. Vanavond klaart het op, maar vannacht gaat het dan opnieuw regenen en morgen wordt ronduit een onstuimige en stormachtige dag. Doel, dankjewel. Dan gaan we eens kijken hoe het ervoor staat op de weg. Helene de Geest, goedemorgen. Goedemorgen, Guilaine. Ja, er staat een flinke file op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen tussen knooppunt Rijkenvoort en Kuik. Je hebt daar 20 minuten tijdverlies door een spoedreparatie. De rechte rijstrook is dicht. En je hoort het al in het nieuws. De Vlakentunnel is tot maandagochtend dicht. En dat merk je op de omleidingsroute via de N289. Van Goes naar Putten tussen Goes en Ierseken een half uur op onthoud. De andere kant op tussen Vlaken en Goes 20 minuten vertraging. Nieuw van Albert Heijn, AHA Terra. Dat is ons nieuwe plantaardige merk met al bijna 200 producten. Of je nu wil smeren, bakken of raspen, er zit altijd een plantaardige variant bij die ook nog heel aardig geprijsd is. Dus probeer AHA Terra voor de plantaardigheid een keer. Luc, heb jij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee joh, veel te duur voor een ZZP'er. Als ik zeg dat je voor 75 euro per maand al verzekerd bent van inkomen als je een tijdje niet kunt werken. En daarmee tegelijk bouwt aan een spaarpotje voor als het even tegen zit. Wat zeg jij dan? Dan zeg ik, doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stampot boerenkool met rookworst en spekjes? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst om actie en een ander perspectief vragen. Daarom bekijkt onze community of solvers complexe vraagstukken van alle kanten. Zo zetten we ambitie om in actie. En maken we samen een wereld van verschil voor organisaties, hun stakeholders en hun omgeving. Duurzame vooruitgang noemen we dat. Lees er alles over op pwc.nl. Heb je vandaag weer zo'n saaie meeting? Dat kan toch anders? Hier, tik hem aan. Het interactieve touchscreen van C-Touch. Zo wordt elke vergadering weer efficiënt en leuk. Geef jouw meetings een energy boost met C-Touch. Meer weten? C-Touch.nl. C-Touch, the power to engage. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Geef je meetings een boost met touchscreens van C-Touch. Ontdek meer op c-touch.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guilaine Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De samenvatting van het onderzoek naar het vermeend grensoverschrijdend gedrag van oud-Kamervoorzitter Ariep levert veel vragen op en niet per se ook alle antwoorden. En Omtzigt, Jezielgus, Timmermans, Van der Plas, de poppetjes, wie heeft op dit moment welke rol in de verkiezingscampagne? Dat brengen we in kaart in dit, zoals iedere woensdag in aanloop naar de verkiezingen, wat politiek getinte mediaforum. Met Margriet Brandsma, zijn journalist en oud-correspondent in Duitsland. Rick Rutte is politiek verslaggever bij NRC. Rick, welkom ook. En onze spraakmaker is vanochtend defensiespecialist Peter Weininga. Straks dus de blik gericht op de binnenlandse politiek. Jullie beide mediamomenten richten zich juist op de buitenlandse politiek. Rick, we hoorden het net ook, het zinnetje van Dorald Megens in het NOS-journaal rondom de verhoren in het Verenigd Koninkrijk die de afgelopen dagen plaatsvinden over de coronaperiode. Wat valt jou dan het meest op? Ja, het is heel bijzonder om, als die coronatijd natuurlijk iets is geweest, dan is het toch een soort gesloten capsule vaak geweest. In Nederland en eigenlijk overal. We zagen natuurlijk allerlei landen tegelijkertijd in lockdown gaan. Hele heftige maatregelen nemen waarvan we ook als pers toch vaak moeilijk helemaal de vinger erachter konden krijgen welke overwegingen nou waar gedaan waren. Mm-hmm. laat staan dat we de appjes tussen bewindspersonen en hun adviseurs konden inzien. En ja, nu wordt dat in het Verenigd Koninkrijk dus eigenlijk allemaal geopenbaard. Het ligt allemaal, het wordt allemaal bediscussieerd, het wordt allemaal toegelicht en bevraagd. En dan niet zozeer over de feestjes aan Downing Street, want daar is natuurlijk ook veel gezegd over geschreven. Dit gaat echt over de vraag of de lockdowns te vroeg of te laat zijn aangekondigd, of de rijen met doodzieke mensen in ambulances te voorkomen waren geweest, of er onnodig veel doden zijn gevallen. En dan heb je uitspraken van een ex-premier Johnson. Ja, ja, en vooral van, vooral van zijn topadviseur, van Dominic Cummings. Toen zijn topadviseur, liggen nu enorm met elkaar overhoop. Ja. Het is ook een sluwe vos, hoor, die Cummings. Dus die heeft altijd, altijd wel een dubbel belang ergens bij. Die is vast alweer bezig met zijn volgende politieke move. Maar heeft ook talloze appjes, heeft documentatie. Hij is erbij geweest. Hij was in de kamer waar het gebeurde. Of hij adviseerde daar zelf over. En dat is wel heel interessant. Want dan krijg je bijvoorbeeld mee dat Boris Johnson op een gegeven moment zei, ja, ik heb nu weer een statistiek voorbij zien gekomen dat toch vooral mensen boven de 80 zijn die echt ernstig ziek worden. Ja, misschien moet het hele land dan maar COVID krijgen en dan kunnen we gewoon door. Nou, dat heb je hem niet eerder horen zeggen in het openbaar. Nee, zullen we even luisteren? You called ministers useless fuckpigs. Morons. Cunts. In emails and WhatsApps to your professional colleagues. Do you think you contributed to a lack of effectiveness on the part of ministers and of the cabinet? No, I think I was reflecting a widespread view amongst competent people at the centre of power at the time about the calibre of a lot of senior people who were dealing with this crisis extremely badly. Ja, dit is dus Dominic Cummings, die we als laatste horen, die gehoord wordt. Wil je het even vertalen? Hebben wij een goede vertaling voor stupid fuckpigs en morons? Ja. Het zijn geen lieve bewoordingen. Ik denk dat we het daarbij kunnen houden. Wat natuurlijk interessant is dat hij ook zegt, dit beeld werd wijdverbreid gedeeld. Nou, moet je die Cummings niet altijd helemaal op zijn woorden vertrouwen. Mm-hmm. Maar er zijn wel meer mensen die langs zijn gekomen, die langs gaan komen, die vertellen vergelijkbare verhalen. De andere topadviseur van Johnson bijvoorbeeld. Ze noemden hem ook altijd de trolley. Weet je, als een winkelwagentje dat een beetje zonder richting maar rondreed. En ik heb er nog wel een gedachte bij. En dat is, wat is het ontzettend jammer dat wij dit soort hoorzittingen in Nederland niet gaan krijgen. Ja, want in Nederland is een enquête sowieso voorlopig van de banen. Een meerderheid van de Kamer die wil eerst wachten tot de Onderzoeksraad voor de Veiligheid helemaal klaar is. Ja, die is net eigenlijk. Of dat laatste is geweest. Die is net nu geweest. Maar dus daar moeten ze nog mee aan de slag. En je hoorde ook wel klachten over de werkdruk. Er is net een andere enquête. Natuurlijk is nog gaande naar het fraudebeleid. Dus men klaagt dat het veel werk is. Maar je proeft eigenlijk nog iets anders daaronder zitten. En dat is dat die commissie die was al bezig, die was al begonnen. En daar zouden ook Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie en Wiebren van Hagen van BVNL in gaan zitten. En daar was wel heel veel ongemak bij. Dat die dan in een enquêtezaal tegenover Hugo de Jonge zouden zitten. En dat de Jonge zich tegenover hen zou moeten verantwoorden. Nou, niet alleen voor de keuzes bij de IC's, maar ook over het World Economic Forum en de vaccinatiecampagne. En überhaupt het feit of er sprake is geweest van de pandemie en of het coronavirus heeft bestaan. Precies. En dan denk ik, je kan je echt dat ongemak voorstellen. Maar kijk nou nu naar wat je al aan een paar dagen aan verhoren uit het VK leert. Wat het ons leert over deze toch wel heel belangrijke fase qua politieke bestuur en besluitvorming, waar het heel snel ging. Ja. Dat wil je weten. Dat wil je niet toch per se het vertrouwen, zowel in kwalificaties die er zijn gegeven als in beslissingen die er zijn genomen. Ja, toch? Misschien dat er soms eerst wat. Misschien dat je soms even wat schade moet leiden en door schade en schande wijzer moet worden. Ja, maar zou Margriet überhaupt dit zo bij ons naar boven komen? Ik weet niet of dit soort uitlatingen zijn gedaan. Maar nee. Nou, heel eerlijk gezegd heb ik daar wel twijfels bij. Of dingen die eigenlijk zo intern waren, of die bij een parlementaire enquête naar buiten komen. Als het al zo extreem is geweest. Ja. Er zullen ongetwijfeld ook wel dingen gezegd zijn die waarvan mensen denken die kunnen beter niet naar buiten komen. Maar ja, ik heb zelf niet het gevoel dat dat hier zo hoog gaat. Ik ben het wel met je eens dat het verschrikkelijk interessant zou zijn om toch te kijken van wat is er nou precies in die machinekamer gebeurd? Nou ja, zeker. Die transparantie is natuurlijk niet groot geweest. Als je kijkt hoeveel journalisten, precies, ik weet bij Nieuwsuur, maar andere media ook, bezig zijn om bij Volksgezondheid bijvoorbeeld notulen, berichten en zo naar boven te krijgen. Het wordt gewoon geweigerd. Het gaat natuurlijk niet alleen om de scheldwoorden en de vloekende appjes. Ja, die zijn daar kunnen we allemaal even om glimlachen of juist om lachen of het tegendeel. Maar ik denk even aan die fraude-enquête die we net gehad hebben. Daar had je dat moment dat een ambtenaar vertelde hoe die Henk Kamp vertelde dat het eigenlijk wel meeviel met fraude. Waarop Henk Kamp, toen de minister, zei, oh, maar dat is helemaal in strijd met wat er in de samenleving leeft. Dus we gaan toch een ferm fraudebeleid voeren. Ja. Dat leert je heel veel over hoe die besluitvorming tot stand is gekomen. Ja, dat is absoluut waar. Margriet Brandsma, we gaan naar jouw mediamoment. Dat gaat over de nieuwe mediacampagne van de Duitse krant Bild. Die een redelijk pittige advertentie hebben gemaakt, mag ik het zo zeggen? Ja, die is gisteren gelanceerd. Met de slogan, wir bringen es auf den Punkt. We zeggen waar het op staat. Dat is wel, denk ik... Kijk, formeel is het natuurlijk gewoon bedoeld om weer nieuwe abonnees. Hè? Ook Bild heeft te maken met teruglopend... Maar omschrijf even de cover. Want ik denk dat... Ja, de cover is deze slogan. Hè? Mm-hmm. Met de foto van een leider van de AfD in Thüringen. Björn Höcke heet de man. En de punt, hè, we zetten de punt, staat op zijn bovenlip. Waardoor het... natuurlijk de man een nazi-uiterlijk krijgt. Het wordt zo'n Hitler-snorretje. Zo'n Hitler-snorretje moet je dan daarbij bedenken. Wat in het geval van deze Höcke weer niet zo gek is. Want de man is bijna, of nou niet bijna, is eigenlijk openlijk neonazi. Hij leidt de AfD, de rechtspopulistische partij in Duitsland, in Thüringen. En juist ook in Thüringen zijn er nogal wat neonazi's lid... zijn toegetreden tot die partij. Dus ze zeggen daarmee ook wel beeld van... Beeld heeft natuurlijk altijd heel erg het imago van een rechtspopulistische krant. Hè, dat zo van, ze willen hier ook wel nadrukkelijk mee zeggen van... we pakken alles aan. We zijn niet links, we zijn niet rechts. Waar het volgens mij heel erg nadrukkelijk om gaat... en dat zal nooit hardop gezegd worden... Beeld is altijd een ongelooflijk invloedrijk blad geweest. Van Merkel ging het verhaal dat ze tegen haar campagne-team zei... richting verkiezingen, zorg dat we Bild niet tegen ons krijgen. Okay. Bild kon verkiezingen maken of breken, bij wijze van spreken. Die macht is tanende, is echt aanzienlijk afgenomen. En ik denk dat het om die reden is... dat Bild nu zo nadrukkelijk aan de weg timmert... en laat weten van, we zijn er nog. Ja. Niemand, ze hebben ook zo'n filmpje gemaakt... helemaal met kunstmatige intelligentie... waarin ze Olaf Scholz, de kanselier, laten zeggen van... als we iets fout doen, dan is er altijd gelukkig nog Bild. Weet je wel, en dan zie je alle andere... Dus dat is, het is echt om te laten zien van, zijn er nog. Oh, ik dacht ook dat het is om te laten zien... ook wij met die punt van, ook wij zetten het punt... het kan ons ook te ver gaan. Ja. Omdat zij zijn toch redelijk rechtsgeoriënteerd, of niet? Ja, maar kijk, de AfD is dan ook weer een partij waar Bild niet snel voor zal kiezen. Okay. AfD is natuurlijk zo omstreden in bepaalde delen van Duitsland. Juist ook vanwege die neonazi-sympathieën. Dat ook Bild dan zegt, dit gaat te ver. Ik heb dan eigenlijk, ik weet niet hoe ik juist beter weinig ga, maar als ik het hoor, nu het voorbeeld uit Groot-Brittannië en Duitsland, denk ik eigenlijk, wij klagen heel veel hier, maar eigenlijk zijn we dan heel betrekkelijk netjes, toch? Ja, wij zijn zo verschrikkelijk netjes. Ja. Bekrompen misschien wel een beetje, dat ook. Maar goed, ik ben het met Rick eens, hè, die discussie over corona, die zou hier ook best mogen worden gevoerd. Ik ben best wel benieuwd hoe men tot besluitvorming kan, op basis van welke informatie. Ja. Ik heb eigenlijk het gevoel, als ik terugkijk, dat men tastend in het duister was. Oh ja, dat is eigenlijk ook letterlijk wat Rutte heeft gezegd, varen in de mist. Of was ook weer zijn gevleugelde uitdrukking. Precies, ja. En toch moeten er dan besluiten worden genomen. Dus dat vind ik heel interessant. En ja, ik maak me zorgen over het algemeen over rechtsextremistisch populisme in Europa. En ik vind in Duitsland... ik heb in Duitsland gewoond nog ten tijde van de muur en het IJzeren Gordijn. Ik ben nooit in Oost-Duitsland geweest. Een keer een bezoekje aan Berlijn. Maar ik zie juist dat men de Duitse bevolking in Oost-Duitsland... niet de ontwikkeling heeft doorgemaakt van democratisering... die men in het Westen wel heeft doorgemaakt. Mm-hmm. En je ziet daar ook veel meer sympathie voor, in dit geval rechtsextremisten. Ja. En ik vind dat wel een zorgelijke ontwikkeling. Dat is waar. Hè? De AfD is met name in het oosten groot. Maar we hebben heel recent twee deelstaatverkiezingen gehad... in voormalig West-Duitse deelstaten, Hessen en Beieren. Ja. En ook daar is die AfD nu een grote partij geworden. Ja. Dus het is niet meer louter en alleen een Oost-Duitse verschijnsel. Nee, dat ben ik met je eens. Maar de vraag is, hè, wat er was gebeurd... als het inderdaad niet zo in Oost-Duitsland was opgekomen... Het is wel iets... Of het zich niet minder was gaan verspreiden. Ja, en dat is het gevaar ook, denk ik. Ja. We gaan naar politiek in eigen land. Een onafhankelijk onderzoeksbureau heeft een jaar nadat het onderzoek naar klachten over oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep werd aangekondigd, de resultaten gisteren openbaar gemaakt. Hoewel, wat openbaar gemaakt is, is uiteindelijk een samenvatting van de resultaten. Rick, jij werkt voor NRC. Jullie kwamen in eerste instantie met het verhaal over Ariep. Wat moeten we volgens jou uit deze samenvatting halen? Ja, het is wel een beetje een close read, hè? Een soort tekstexegese ga je er bijna op doen. En ik zie daardoor zie ik, en dat kan ik me iets bij voorstellen ook wel, dat veel mensen zeggen, ja, wat staat hier nou eigenlijk? Hè? De meest beruchte zin is, geloof ik, de zin die het meest wordt aangehaald. Met stemverheffing. Is dan dat ze met stemverheffing mensen rechtstreeks heeft aangesproken. Sorry gezegd. Ja, nou, en tegelijkertijd, dat zijn natuurlijk wel belangrijke dingen als iemand jarenlang mensen aanspreekt. Dat rechtstreeks aanspreken bijvoorbeeld, dat gaat erover dat er waren allerlei mensen in die organisatie van de Tweede Kamer. Daar ging Khadija Ariep niet over. Zij ging over het politieke deel van de Kamer. En dan heb je de griffier, die gaat eigenlijk over het ambtelijke deel. Want er werken ook honderden ambtenaren in die Kamer. Maar eigenlijk was Ariep zich de hete daarmee aan het bemoeien. Nou, dat was één. En als ze daar dan vervolgens de manier waarop ze dat deed en het feit dat ze dat deed, die werd onwenselijk gevonden. Dat noemen ze dan dat rechtstreeks en met stemverheffing aanspreken. En als ze daar dan op werd aanspreken, dan deed ze daar nooit iets mee. Of ze wilde dat niet. Als er een gesprek over kwam, dan ondertekenden ze het gespreksverslag niet. Dus dat werd getraineerd, om het zo te zeggen. En dat zit daar allemaal achter. Maar het is natuurlijk een heel procedureel verhaal eigenlijk. En dat is heel moeilijk in de samenvatting vast. Voelde het onderzoeksbureau ook zich wel... het wilde zelf ook opmerken, laat ik het zo zeggen. Het valt buiten het onderzoek. Maar ook een aantal mensen, 15 geloof ik, geeft aan dat ze zeer attent kon zijn. Dat ze ook vriendelijk was. Ik weet even kundig, niet meer exact. Kundig, ja. Dus dat komt er zo voor. Voorzitter werd ze heel erg gewaardeerd. Ja, maar... Ja. Ja, en hier zit volgens mij iets fundamenteels onder dat we het heel moeilijk vinden bij de... We hebben de afgelopen jaren, en ik denk heel vaak terecht, zijn er gesprekken gevoerd over allerlei vormen van grensoverschrijdend gedrag. En het gevolg is dat we dat veel meer zien, maar dat eigenlijk iedereen het nog steeds heel moeilijk vindt om te zien dat mensen die dingen verkeerd doen, dat ook mensen zijn die op andere momenten en op andere plekken dingen goed doen. Iemand is eigenlijk of een held of een monster. En daartussen is het heel vaak moeilijk om iets te vinden. Want het zijn ook vaak mensen die dus die positieve verhalen hebben verteld, die ook hebben bevestigd dat die andere kant van het verhaal... Maar dat is in dit geval volgens mij het moeilijke, dat je denkt, misschien zit het er ergens tussenin, maar doordat er maar zo weinig openbaar wordt gemaakt, kom je dus op met stemverheffing. Misschien komt het nog. Er staat in de brief. Maar het geeft toch heel veel ruis nu, van wat moet je er nou van vinden? Is dit nu alles zoveel gezeik waard geweest? Ja, maar ik denk dat die ruis komt natuurlijk ook ergens vandaan. We hebben eigenlijk een heel logisch proces gehad. Er waren klachten, er waren allemaal brieven over de voorzitter. Toen heeft de landsadvocaat, die heeft de overheid geadviseerd, ga een onderzoek doen. Toen hebben al die leden van het presidium gezegd, dat gaan we doen. En vervolgens is het verhaal heel erg geworden dat er een soort vette zou zijn tussen Ariep en Bergkamp. Daar zit toch een soort mediadynamiek in die heel erg is gelijk op het moest een soort house of cards zijn. Terwijl eigenlijk is het een heel saai... Ja. Dat gevoel had ik er dus wel eens bij, hoor. Afgelopen tijd. Dat de media wel wat met het verhaal op de loop zijn gegaan. Ook omdat die smeuïge ingrediënten er waren. Hè. De oud-Kamervoorzitter en de huidige, die kunnen niet door één deur. En dat je, als je dan ziet wat er nu naar buiten is gekomen. Het was geloof ik ook een kop in een van de kranten. Van zij heeft zich bemoeid met dingen die haar niet, waar ze zich niet mee had te bemoeien. Maar is dit grensoverschrijdend gedrag? Ja, de Volkskrant vraagt dat, hè? Ja, dat was de Volkskrant geloof ik. En dat gevoel had ik er ook wel heel sterk bij. Terwijl je in de aanloop naar dit hele verhaal eigenlijk het gevoel had van hier moet wel iets heel ergs gebeurd zijn. Ja. Als je op basis van de maar dat is natuurlijk niet, dat neemt niet weg dat het volgens mij een heel valide onderzoek was. Er staat om nog iets te noemen. Er staat ook in, er zijn dan niet mensen ontslagen. Dat werd in die brief dan geschreven. Ja. Maar er zijn wel mensen uit hun functie ontheven door de voorzitter. En die hebben vervolgens binnen het bedrijf, binnen de organisatie, een andere baan gekregen. Nou, als je dat hele lijst op aangezet hebt, dat is weer maar dan zegt nog een detail van ik had ook de opdracht tot een reorganisatie. Ja. Toch? Dat is haar verweer als het om dit soort dingen gaat. En dan denk ik, kijk, wat er bij mij heel erg blijft hangen is dat we nog steeds niet alles weten. Nee. Het is of inderdaad een affaire waarvan we nooit meer iets gaan horen, denk ik. Hè? Want beide dames gaan natuurlijk stoppen. Of er is nog een ander onder het gras. Maar er spelen natuurlijk nog wel juridisch wat dingetjes. Ja, inderdaad. En het kan natuurlijk dat het gaat zetten natuurlijk die bodemprocedure door. Ja. Maar het is eigenlijk een leiderschapsstijl waar het om gaat. denk ik. Dat vind ik wel moeilijk te zeggen, hoor. Want volgens mij ontstaat soms de discussie dat goede leiders nu helemaal harde leiders moeten zijn. En als ik dit rapport lees, dan zie ik ook wel dat er meer aan de hand is dan dat alleen. Ja, ik hoop dat het rapport openbaar komt. Ja. En ik weet dat er tot nu toe één iemand was die niet wilde dat dit onderzoek gedaan werd en dat het rapport openbaar was. Ja. En dat was Ariep dat zelf. Is Ariep. Dat heeft natuurlijk ook heel erg meegewerkt in de beeldvorming. Hè? Ja. Omdat je natuurlijk ook voortdurend denkt, als er dan niks aan de hand is, maar waarom ook hou weer je dan, op een juridische grond waar ze zich op baseert. Van ja, op basis van anonieme bronnen had dit onderzoek niet op deze manier vormgegeven mogen worden. Ja. Dus dan ga je al helemaal terug naar die kern. Maar als je het dan hebt over de strijd tussen Bergkamp en Ariep, wat jij zegt, Margriet, dat gevoel heb ik ook wel eens, dan zou het toch om dat te voorkomen, zou het toch eigenlijk ook goed zijn voor het presidium als zij hadden gezegd, we maken wel veel meer openbaar dan wat ze nu hebben gedaan, Rick. Ja, maar dat is volgens mij nou juist omdat ze zich aan de netste regels houden om niet meteen alle vuile was buiten te houden. Ja, uiteindelijk meer ruis nog. Ja, nee, ik denk dat het in deze hele zaak niet leuk is geweest om Vera Bergkamp te zijn. Maar wat je verder ook van haar vindt, ze stond hier heel raar in de wind. Heel veel besluiten waren echt van dat hele groepje. Dat presidium is gewoon dat dagelijks bestuur. Hè? Daar zitten Kamerleden in, ook van de PVV, ook van de PvdA toen dat onderzoek werd begonnen, van Ariep's eigen partij. Die hebben allemaal bij elke stap gezegd, ja hoor, dit gaan we doen. Ja, ja, ja. Maar de enige die we steeds zagen, dat was Bergkamp. Is het, want jij hebt het, Peter Weininga, over de leiderschapsstijl, waarbij ik denk, iets waarvan je denkt, ik denk dat het leiderschapsstijl is. Hebben we allemaal wel eens? Of, Ik heb ook mijn stem wel eens verheft. En ik heb ook wel eens sorry gezegd daarna, inderdaad. Dat wel. Maar goed, ik zie wel een breder beeld dat men bepaalde leiderschapsstijlen steeds minder accepteert. Denk aan Matthijs van Nieuwkerk, denk aan Dennis Wiersma, denk aan Jan-Antonie de Bruin. Die hebben allemaal min of meer, zeg maar, dit soort verwijten gekregen over hun gedrag. Mm-hmm. En dat wordt door sommige mensen steeds minder geaccepteerd. Dat is een beetje aan de hand hier. En dat daar allerlei andere machinaties nog achter zitten. Ik denk dat het uiteindelijk gaat om een soort van leiderschapsstijl. Ja, en is het goed wat jou betreft, wordt die discussie dan goed gevoerd nu? Laat ik het zo vragen, daarover? Nee, ik denk dat het inderdaad niet goed wordt gevoerd. Het gaat om allerlei dingen eromheen. En het wordt inderdaad soms te smeuig, soms te meer politiek. Terwijl het helemaal niet politiek zou moeten zijn in dit geval. Want het feit dat die leiderschapsstijlen besproken worden, maatschappelijk gezien onderwerp van discussies, vind ik op zich goed. Dat zou goed zijn, dat wel. Het wil natuurlijk niet betekenen dat elke leider per se op zijn tenen moet lopen, omdat hij bang is zijn mensen, onheus te bejegenen. Maar inderdaad, als je inderdaad een vrij harde leiderschapsstijl hebt, dan mag dat best besproken worden. En ook door je medewerkers natuurlijk naar voren worden gebracht. En dan moet je daar een open oor voor hebben. Ja. En dat is de vraag of dat hier gebeurt. Nou, dat ze heeft natuurlijk niks willen lezen, omdat ze zegt het is anoniem. Ja. Maar ik ben dit helemaal eens trouwens met Peter. En ik denk, wat je soms hoort is dat het dan een soort afweging zou zijn. Alsof voor het beste leiderschap je dus ook hard grof leiderschap zou nodig hebben. Nee, het Champions League verhaal. Ik praat ook liever over stevig leiderschap. Ja. Dat hoeft helemaal niet hard te zijn. Vokaal hard al helemaal niet. Alleen je moet heel consequent kunnen zijn. En altijd een open oor voor je medewerkers blijven houden. Ja, nou, dat is hier. Daar worden wel duidelijke conclusies volgens mij getrokken uit het rapport. We richten nog even de ogen op de verkiezingscampagnes. Want sinds deze week is het verkiezingsreces. Debatten zijn begonnen. Timmermans en Omtzigt hebben de degens al twee keer gekruist deze week. Eerst met een zelfbenoemd gesprek, debat en zelf georganiseerd. En ook bij NOS op 3 deden ze dat. En de vraag is, hoeveel zegt het dat we nog 3 weken voor de verkiezingen zijn en dat we eigenlijk maar een paar partijleiders in beeld zien? Namelijk 2. Is dit een soort gecreëerde tweestrijd aan het worden, Margriet Brandsma? Nou ja, Timmermans en Omtzigt. Wat we tot nu toe hebben gezien en gehoord natuurlijk wel. Aan de andere kant, ik denk dat vanaf misschien vandaag wel. Hè, Nieuwsuur begint vandaag ook met alle gesprekken. Het is opvallend dat je deze twee met name heel veel hebt gezien. Maar ik verwacht niet dat de komende weken zo zal blijven. Wat natuurlijk wel opvalt, is de toon. He, waar normaal gesproken natuurlijk verkiezingscampagnes heel erg gebruikt worden om je tegen elkaar af te zetten, zie je tot nu toe nogal sterk dat ze eigenlijk heel voorzichtig bijna haast wel aan het formeren lijken af en toe. Dat ze de verschillen die er zijn in ieder geval niet uitvergroten. Nee. Dat vind ik wel. Dus de inhoudelijkheid vind ik tot nu toe wel opvallen. Ja. Ja. Rick, dat is ook wat jou opvalt, hè? Ja, zeker. Er is inhoud. Ja, en dat gaat echt wel verder dan. Het is natuurlijk een enorm stokpaardje van Pieter Omtzigt geworden, maar ik hoor het eigenlijk wel bij meer partijen. Ja. Ik vind het bijvoorbeeld heel interessant dat als het over migratie gaat, als je dan een paar jaar geleden een debat daarover volgde, dan was het vaak meer of minder migranten, of moeten de grenzen open, of moeten ze dicht, alsof daar niet van alles tussenin zit. Alsof je niet allerlei tussen manieren we hebt. We gaan nog debatten tegemoet, hè, zeg ik even. Ja. Die komen, nou, maar zelfs nu al, dan merk ik al. Dan gaat het bijvoorbeeld, het gaat niet alleen maar over asielmigratie. Het gaat ook over die grotere groepen, over arbeidsmigranten. Het gaat over internationale studenten, over experts. Wat wil je daar precies mee? Het gaat over de belastingvoordelen die dat soort groepen hebben. En ik denk dat dat ook een reden is dat het ineens dat bijvoorbeeld dat migratiedebat ineens zo breder gevoerd wordt. Dat het niet meer een wat nauw cultureel identiteitsdebat is, maar ook een vraag over wat kan het land dragen of wat heeft het land juist nodig aan infrastructuur, aan extra handen of juist aan extra woningen. Wat kan erbij, wat moet erbij? Nou, dat is een stuk interessanter om te volgen dan weer zo'n platgeslagen debat als je anders misschien... Nee, maar daarom zeg ik, gaan we dat niet nog krijgen straks? Want dat is natuurlijk, bij Wilders is het eigenlijk iedere verkiezingen dat dit natuurlijk iets is wat hij naar boven haalt. En we hebben Wilders tot nu toe natuurlijk nog niet veel in actie gezien. Maar die debatten moeten nog allemaal gaan komen. Maar Wilders wil ook mee regeren. Ja. Dus die telt zijn zegeningen, denk ik, op dit moment. Ja? Ja, ik denk dat denk je dat hij zich genuanceerder ook in die debat gaat opstellen dan? Nou, dat is nog even de vraag natuurlijk. Maar wat mij opvalt is dat men aan het aftasten is bij elkaar. Er zijn natuurlijk heel veel nieuwe politieke leiders op dit moment. En die weten van elkaar ook niet, denk ik, precies wat ze kunnen betekenen in zo'n debat. Aan de andere kant denk ik dat men ook een beetje in het achterhoofd zit met die nieuwe leiderschapsstijl. Hoort het daarbij dat je elkaar hebt, meteen vanaf het begin af aan, als het ware, bij de grond afzaagt? Of... hoort het er ook bij dat je meer naar elkaar luistert en open staat voor argumenten? Ja, dus wel de intentie die geuit is, hè? Ja. Waarbij je denk ik wel moet bedenken, hè, we constateren het al even. Je ziet nu vooral tot nu toe Timmermans en Omtzigt. En dat zijn natuurlijk wel twee mannen die er heel weinig baat bij hebben, denk ik, om elkaar nu tot de grond toe af te branden. Ja, want, ook. Dat is ook waar. Omtzigt is natuurlijk, ja, als het tenminste allemaal zo uitpakt als we nu denken, dat zou een hele cruciale figuur kunnen worden. Ik kijk nog even naar de regie of we nog snel naar de Carmina Burana toe mogen gaan. Want ik vond dat Margriet daar een hele interessante analyse bij heeft. Ja. Mag nog even, mag ook van Dorad. Want dat was het opkomstmuziekje gisteren van Pieter Omtzigt bij NOS op 3. Dus Sophie, wie zijn het vanavond? Nou ja, dat ga ik nog niet zeggen. Want we gaan ze eerst maar eens op laten komen op een weer zelfgekozen lijflied. Okay. We gaan eerst even kijken van wie dat lijflied is. Dus daar gaan we weer. Deze lijsttrekker zit inmiddels al 20 jaar in de Kamer. Eerst voor het CDA, maar hij heeft nu een functie elders. Hij is baas van zijn eigen partij. Ja, Pieter Omtzigt dus. Ja. Ja, ik hoorde dat en ik dacht, hij gaat zeggen dat hij premier wil worden. Ja. Want ja, wie de Carmina Burana kent, het is nog even los van de toon van de muziek. Maar die Carmina Burana, even heel kort, geschrift uit de middeleeuwen. Hè, daar heeft Karl Orff... muziek opgemaakt. Dat geschrift uit de middeleeuwen, waar Orff zich ook heel nadrukkelijk op baseert, heeft ook een heel mooi plaatje. En op dat plaatje zie je een wiel, dat is een soort rad van fortuin. Dan zie je eerst een koning liggen en die koning zegt, ik heb geen koninkrijk. Dan zie je de koning opklimmen en die zegt dan op een gegeven moment, ik wil regeren. En dan zit de koning op de punt, of zeg maar helemaal bovenaan op het rad van fortuin, en dan zegt hij, ik regeer. Ja, als je die muziek uitkiest... Ja. Dan heb je maar één verhaal. Het past wel een beetje bij zijn uiting in de afgelopen tijd. Eerst zei hij van nou, ik ga misschien wel gewoon de kamer in. En vervolgens zei hij, ik ben er nog niet uit. Ja. Dus hij is al aan het draaien hij op dat rad. Hij bouwt het op. Maar gisteren kwam het nog niet. Maar wie weet gaat het komen. Ja, dit verhaal wilde ik toch nog graag even horen. Dank jullie wel. Margriet Brandsma en Giet Rutte. Tot snel weer. NPO Radio 1. Toch Negens is hier voor het laatste nieuws. Politie heeft een man van 64 uit Rotterdam en een 35-jarige vrouw uit Gouda aangehouden voor het bezitten en naar buiten brengen van staatsgeheime informatie. Een van die twee werkt bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. En de ander is een voormalig medewerker van die organisatie. Wat voor informatie het gaat, dat is niet bekendgemaakt. De grensovergang tussen de Gazastrook en Egypte is open. Hoe lang die grens geopend zal zijn is niet duidelijk. Op beelden is te zien dat een aantal mensen aan de Palestijnse kant is doorgelopen naar de Egyptische grenspost. En ook staan er ambulances klaar om gewonden uit Gaza te vervoeren. De Russische aanvallen op burgerdoelen in Oekraïne leiden volgens de VN tot onvoorstelbaar leed. Inmiddels heeft bijna de helft van de Oekraïnse bevolking humanitaire hulp nodig. Officieel gaat de VN uit van 9900 burgerdoden. Maar het werkelijke aantal ligt volgens de VN zeker hoger. Corona was volgens oud-premier Johnson, de Britse oud-premier, de manier waarop de natuur met oude mensen omgaat, zegt een arts die de Britse regering adviseerde. Volgens hem vond Johnson dat ouderen hun lot moesten accepteren, zodat jongeren hun leven weer konden oppakken en de economie kon doorgaan. Dorot, dankjewel. Helene, wat staat er nog aan files op de weg? Nou, er staat er sowieso eentje op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen tussen Boksmeer en Kuik. Daar is de vertraging 25 minuten door een spoedreparatie. Er is ook een rijstrook dicht. Het is druk richting de outlet in Roermond. Dat is te merken op de N280 vanaf de Duitse grens naar Roermond. De vertraging is daar 20 minuten. En door de afsluiting van de Vlakentunnel in de A58 is het extra druk op de omleidingsroute via de Vlakenbrug. Dat is op de N289 van Goes naar Putten tussen Goes en Ierseke een half uur extra reistijd. De andere kant op 20 minuten. Tot half 12, Helene Plag. Een fenomeen in Mexico, de beschermheilige Santa Muerte, of in goed Nederlands de heilige dood. Waarom Mexicanen zich zo aangetrokken voelen tot deze fascinerende, maar op het eerste oog wel tikkie naargeestige beschermheilige, ga ik zo bespreken met Mexico-kenner Wil Pansers. Wil, welkom. Fijn dat je er weer bent. Ja, goedemorgen. Als we bij wijze van spreken even een Polaroid zouden maken van Santa Muerte, wat zien we dan? Nou, dan zien we een skelet, in ieder geval een schedel. Meestal gehuld in een soort monnikenpij. Soms ook zonder de capuchon op, zeg maar, met een pruik op. Ziet er soms wel een beetje griezelig uit. Hangt ook een beetje van het type af. Maar vaak ook heel erg mooi versierd met een mooi gewaad. Opgemaakt, soms met handschoentjes aan, kroontje op. Sommigen zien er zelfs uit als een bruid. Is helemaal in het wit gekleed. Maar dan met een skelettenhoofd? Met een skelet eronder en de handen ook er soms uit. Ja. Dus het is een hele vreemde combinatie. In termen van beeldtaal is het eigenlijk op zich al een fascinerend verschijnsel. Ik wou net zeggen, ja. En dan richt het zich met een skelet, denk je, aan de dood. Maar het gaat juist om de hoop voor een goed leven. We gaan er straks veel meer van jou over horen. En onze spraakmaker is natuurlijk nog hier, defensiespecialist Peter Weininga. Toch straks de bezorgde blik naar alle militaire ontwikkelingen in het Midden-Oosten en hoe het conflict zich steeds verder zou kunnen gaan uitbreiden naast alle anti-westerse sentimenten die we steeds meer zien. Maar eerst, Peter Weininga, de vraag waar jij onze verslaggever mee op pad hebt gestuurd. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Eerst maar eens kijken waar je hem naartoe hebt gestuurd. Maarten Bleumers is de uitzendkracht van dienst. Maarten, jij bent afgereisd naar Reden. Waarom daar? Ja, goedemorgen. Omdat ik gewoon niet kon kiezen tussen een kapperszaak, een textielverzorging, de zwembaden of een dierenpark. Want dat zijn namelijk alle vakgebieden waar mijn gast hier in Reden, waar ik gewoon thuis ben, de cao-onderhandelingen voor doet. Een nogal breed werkgebied, kun je zeggen. Maar met het nieuws van gisteren over de dalende ledenaantallen van de vakbonden, had jij, Peter Weininga, een vraag over de positie van die cao-onderhandelaar. Wat is die vraag? Nou, mijn vraag is eigenlijk, heb je met een laag ledenaantal nog wel genoeg slagkracht als vakbondsonderhandelaar? Ja, precies. Dat is een interessante vraag. Want Willem Kruithof, vervent luisteraar van ons programma, zit ook in de community, maar doet dus ook echt de cao-onderhandelingen vanuit het CNV voor al die vakgebieden. Ik zeg het nog even, de kappers, de zwembaden, sportbonden ook. Hoe stap jij zo'n onderhandelingsruimte binnen? Een beetje schuchter omdat je niet zo'n grote achterban meer hebt? Of toch zelfverzekerd? Uiteraard gewoon zelfverzekerd, want mijn achterban heeft me wel gestuurd. En ik ben ook uitgenodigd door de werkgevers voor dat gesprek. Ja. En we moeten met elkaar het doen. Dus ik ga er gewoon met opgeheven hoofd naar binnen, hoor. Ja, nou, dan kom je in zo'n handeling, zit je lekker aan tafel en dan sla je met de vuist op tafel en zegt van, we willen loonsverhoging. En dan zie je de overkant, die werkgever, een beetje schamper lachen en zeggen van, oh, Willem Kruithof, wie vertegenwoordig jij nou helemaal? Nou, dan zeg ik, A, vertegenwoordig mijn leden. En B, we hebben niet alleen onze leden bevraagd, we bevragen ook meerdere mensen in die parken. Ik ben vorige week nog bijvoorbeeld in een dierentuin geweest. Ja. Dan ga ik met een foldertje langs. En in het foldertje staat duidelijk van, wil je meepraten over je cao? En daar vullen mensen ook de enquête op in. Dus ik weet wel. Waarmee jij bedoelt leden en niet leden? Niet leden en. En uiteraard, daarmee weet ik heus wat er leeft binnen dierenparken. Bovendien, die werkgever heeft er ook bij belang. Anders moet hij met al die mensen afzonderlijk gaan zitten praten. Ja. En dat vindt hij ook niet echt fijn, denk ik. Nee, en toch sluit jij uiteindelijk zo'n cao-akkoord af voor je leden. Maar daar profiteren ook een heleboel niet-leden dus van. Hoe voelt dat voor jou als onderhandelaar? Nou, soms denk ik wel eens van, nou, het is een beetje jammer dat mensen niet in de spiegel kijken en de loonsverhoging wel accepteren. Ja. Maar niet het voortrekt willen meemaken. Er niet mee over mee willen praten of over mee willen denken. Maar goed, ik ben een solidaire vakbond. Dus ik gun het die mensen ook van harte. Ja. Maar het is wel van belang tot zij ook eigenlijk hun eigen slag gaan. Nou ja. En ik verbaas me altijd over dat mensen wel betalen voor de stoel van hun auto. Betalen ze een hoop geld voor. En vakbond ligt wel zeggen, Ja, het leeft niet in het geheugen. Hè. Dat zagen we ook gisteren. Dat gewoon het merendeel heeft er gewoon niet over nagedacht. Dus ik sprak ook even de FNV gisteren. En die zei ook van ja, dat betekent ook dat bijvoorbeeld in geval van stakingen en acties, dat de leden meer werk moeten verrichten om die niet-leden ook erbij te betrekken. Herken jij dat? Ja, dat herken ik natuurlijk. Op het moment dat jij natuurlijk minder leden zou hebben, je moet het met elkaar doen. Ja. En als je staakt en je bent lid van de vakbond, krijg je natuurlijk een vakbondsuitkering. Dus voor niet-leden is het natuurlijk gewoon ook wat lastiger. Maar het gaat erom, je moet eigenlijk die staking voorkomen. En dat kan je eigenlijk van tevoren doen door met elkaar samen te werken. Nou, dat proberen we. We proberen de niet-leden ook erbij betrekken. En je ziet ook heel vaak, als je zichtbaar bent. Hoe doe je dat dan? Nou, bijvoorbeeld door zo'n enquêtetje. Maar ik heb hier bijvoorbeeld Met een foldertje in je handen. Foldertje in mijn handen en je ziet CAO dierentuin. Een beestachtige CAO met een vraagteken. Jij hebt het voor het zeggen. En dan zie je een mooi nijlpaard met een hele grote bek. Ja. Dus dat is over nagedacht. Ja, dat snap ik. Ja, dus je moet en een QR-code, zodat ook niet-leden dus... Ja, doe mee. De QR-code kunnen dan ook hun mening geven over die desbetreffende CAO. Ja. Nou, dat doen we ook bij de kappers. En we pakken altijd de groep waar wij voor gaan onderhandelen, pakken we mee in de breedte. Ja. En we hebben met z'n allen die rust ook nodig binnen de sector. En samen sta je natuurlijk vast. Zoeken jullie als onderhandelaars ook meer samenwerking eigenlijk, vroeg ik mij af, zodat je steviger zit aan die tafel? Nee, in principe heb je natuurlijk allemaal je eigen uitgangspunten en de harmonie. Maar je wil vaak wel het beste voor de mensen. En dat is vaak natuurlijk een salarisverhoging en behoud van werkgelegenheid. Dat zijn natuurlijk altijd aspecten waar je op inzet. Ja. Nou, en als je me daarin kan vinden, is dat heel mooi. Maar het instrument van de CAO is natuurlijk een heel belangrijk instrument dat je ook zou moeten koesteren als samenleving. Ja, en dat blijkt ook. Het wordt uiteindelijk ook geavv'd heel vaak. Dus in die zin, algemeen verbindingsverklaring staat een stempeltje van de minister. We kennen jou als een positief en strijdlustig persoon, Willem. Dat blijkt maar weer. Dus jij stapt zelfverzekerd die onderhandelingskamer in. Ik hoop dat we Peter Weinega een klein blikje hebben gegeven in het hoofd van deze CAO-onderhandelaar. Ook strategie, Peter. Ja, ook strategie. Ja. Ja, de zeker strategie. Dank je wel. Diplomatiebedrijven ook. Is het ben je zelf lid van de vakbond? Ja, ik ben lid van de Nederlandse Officierenvereniging. Ah, ja. Al eigenlijk vanaf de KMA. Dus het is ook al langer dan 40 jaar. Ja. Is het bij Defensie wel heel gebruikelijk om sowieso lid te worden? Ja, het is verstandig. Juist omdat je vertegenwoordigd wil zijn bij dit soort overleg. Zeg maar. Het grote verschil natuurlijk met de civiele vakbonden is dat wij mogen niet staken. Militairen mogen niet staken. Ja. Maar we mogen wel demonstreren voor arbeidsvoorwaarden. Hè. Mm-hmm. Dan zie je het Malieveld bijvoorbeeld volstaan. Dat soort dingen mag wel. Ja, ja. Het interessante is, jouw vraag is natuurlijk van heb je genoeg slagkracht? Je kunt ook de discussie opwerpen. Vinden wij dat dan als vakbonden marginaliseerd worden en er zijn meer oudere mensen die lid zijn, of ze dan nog die zeggenschap mogen hebben. Ja, nou, Maar vind jij van wel dus? Ik vind van wel. Ik vind het belangrijk inderdaad. Wat men zich wel zou moeten afvragen, hoe komt het dat het ledenaantal zo daalt? Ja, nou, dat is interessant. Bij de FNV stijgt het nu juist weer, hoorde ik gisteren. Maar ook wel dat de voornaamste reden, 54% geeft dat aan, met name over jongeren, zijn er überhaupt nooit reden. Nee, ze zijn duur ook. Huh? Maar de belangrijkste reden is dat ze er eigenlijk nog nooit aan hebben gedacht. Oh. Ze zijn er gewoon helemaal niet mee bezig. Nee. Ja. En inderdaad, het kostenperspectief wil, dat is een tweede reden om geen lid te worden van de vakbond. Ja. Ja. Goed. We gaan het over andere zaken. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox. Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. In Mexico geloven steeds meer mensen in de beschermheilige Santa Muerte. De heilige dood is dat letterlijk vertaald. De eerste aanblik van Santa Muerte, Wil Pansers, die gaf het al een beetje aan. Geeft je misschien niet per se een warm gevoel. Het imago is op het eerste gezicht ook nog enigszins schimmig. Maar volgens jou is het veel meer dan dat. Je bezocht ook een aantal altaars van Santa Muerte in Mexico. Bent ook bezig met een boek daarover. Sowieso dat onderzoek naar culturele iconen, waarbij je dus al die altaars ziet, is natuurlijk interessant. Wat was jij omschreef nu net, wat je zag, hè, voordat we even naar de vakbonden, de vakbondswereld indoken. Hoe was het voor jouzelf? Was je onder de indruk als je dan voor het eerst zo'n aangekleed skelet ziet? Zeg ik even heel oneerbiedig. Ja, ik was wel de eerste keer dat ik zo'n tempel in een vrij beruchte wijk in het centrum van Mexico-stad bezocht, een aantal jaar geleden. Op zo'n zondag of op zo'n dag dat er ook een soort van mis. Ja, het is niet echt een mis, maar het is een soort van rozenkrans wordt er dan op. Daar was ik echt wel onder de indruk. Ook door de mensen die daar allemaal op afkomen. Want die hebben dan heel vaak hun eigen beelden bij zich, die dragen ze dan mee. Komen ze in de metro of in de bus. Want het zijn beeltenissen van skeletten. Dus maar die zijn komen dan binnen met een skelet onder. Nou, als mensen een eenvoudig te verkrijgen op zo'n markt beeld krijgen, dan is het een soort van of van hout of van goedkoop plastic. En dan is het een beetje aangekleurd, wel heel kleurrijk. Maar dat, soms doen ze daar dan ook bijvoorbeeld een jurkje overheen of een kroontje bovenop. En sommigen maken hun beeltenissen ook zelf. Maar het belangrijkste is dat ze bij zo'n belangrijke maandelijkse bijeenkomst nemen ze die mee, omdat ze die dan als het ware presenteren aan het belangrijkste beeld wat bij dat altaar hoort. En dan proberen ze daar kracht van te projecteren, zeg maar, van dat beeld op hun eigen. En dat zegenen. En dan, dat kunnen ze mee naar huis nemen. Dan komen ze, bij die tempel gaat het echt over 1500, 1600, 2000 mensen die daar op zo'n dag afkomen. En die willen allemaal langs dat centrale altaar, langs dat centrale beeld gaan. En die conglomeratie, al die kleuren en al die diversiteit wat je daar ziet aan, dat is wel heel indrukwekkend. Ja. En is het, want het is natuurlijk letterlijk geassocieerd met de dood, maar wat hopen ze te halen? Want dat is juist op het leven gericht. Ja, precies. Het is een hun theologische, simpele gedachte is eigenlijk, iedereen en alles gaat dood. Alles wat leeft gaat dood. Natuur, mensen. Dus de dood, de entiteit van de dood, is heel machtig. Want iedereen gaat eraan. Dat is natuurlijk ook het oude Europese idee. Hè? We hebben ijdelheid en iedereen gaat dood. Dus als wij allerlei problemen hebben in ons dagelijkse leven, of het nu gaat over heel veel heeft oorspronkelijk te maken met de liefde, met relaties, in huwelijken, maar ook arbeidsmarkt, veiligheid, allerlei mensen die bijvoorbeeld in de gevangenis zitten, dan wil je graag je gesprek voeren, of je onderhandelingen, waar net zei, je gesprek voeren met een entiteit die je als heel machtig beschouwt. En dus is de inzet vaak het leiden van een goed leven. Een leven zonder grote problemen. Iemand in de familie die erg ziek is. En dus het gaat eigenlijk vooral, het heet inderdaad de Santa Muerte, de heilige dood. Maar het gaat heel vaak over la buena vida, het goede leven. Ja. En wat kan Santa Muerte daarvoor geven? Eigenlijk is de interactie met die heiligen heel vergelijkbaar met de heiligen die we doorgaans in katholieke kerken kennen. Kunnen wonderen verrichten, mensen beter maken. Het is heel vergelijkbaar. Er worden ook processies georganiseerd. Dus het zijn heel veel vergelijkingen. Maar ook op dat niveau van dat gesprek tussen de gelovigen is eigenlijk ook hetzelfde. Je vraagt iets. Je vraagt om te beginnen in je gebeden toestemming aan God om tot de Santa Muerte te mogen bidden. En dus heel veel van deze mensen beschouwen zichzelf nog steeds volledig lid van de christelijke kerk. En in het bijzonder ook definiëren zichzelf als katholiek. De kerk zelf vindt dat helemaal niks. Ik zou het zeggen, want die heeft dat hele Santa Muerte niet geaccepteerd. Nee, dus die vinden dat, hè, die sataniseren dat. Ja, ja. Die zeggen, jullie worden misleid door slimme handelaren, die belazeren de zaak. Maar maar die mensen zijn heel, in zekere zin heel autonoom. Ze zeggen, het is goed met jullie. Wij het werkt voor ons. Okay. Dus het kan me niet zoveel schelen. En ze zijn ook heel erg, er is ook geen centraal script, zeg maar. Er is niet een boek of niet een overheersende. Er zijn wel belangrijke mensen, vooral vrouwen overigens, maar er is niet een centrale leiding. Maar het ontwikkelt zich eigenlijk. Het ontwikkelt zich voortdurend en het is buitengewoon creatief. En het verschilt ook heel erg van waar je bent. Ja. Want ik begrijp dat het oorspronkelijk, de bijnaam is ook wel, of het wordt ook wel gezien als de beschermheilige van drugskartels. Met een bijnaam als, wat is het, Narco Saint? Ja, er zijn mensen die, laat ik zeggen dat ik denk in de mainstream media, zeker aan het begin van deze eeuw, toen het echt ook veel publiekelijker werd. Voorheen was gelovigheid er wel, maar dat werd vooral binnenkamers beleefd. Ja, het was een soort clandestine verering bijna. Ja, zoiets. Ja. Mensen waren daar toch een beetje voorzichtig. voorzichtig mee. En de maatschappelijke veroordeling was ook niet, was toch wel veel stigma. En dat is nog steeds een beetje aanwezig. Want ja, de opkomst, die publieke opkomst van de manifestatie in de publieke ruimte is nu veel duidelijker. Maar er is een parallelie met het toenemende geweld in Mexico, de drugshandel. En er zijn ook inderdaad criminele organisaties die van die niches hebben waar mensen dan vastgehouden werden en waar ze dus die beeldjes hebben aangetroffen. Dus het is heel gauw één op één. Ja, ja. Maar mijn stellige overtuiging is met, ik heb toch inmiddels wel vele van dit soort altaars, als je ziet welke mensen daar komen, zijn hele gewone mensen die hele dagelijkse, soms hele prangende problemen hebben. En die niks met die drugshandel te maken hebben. Maar wel meer aan de randen van de maatschappij of ja, lagere sociale klassen? Of is het echt gewoon de hele Het is oorspronkelijk echt groot geworden in, zeg maar, in de lagere klasse. Mensen die in kwetsbare. Ik denk dat wat zoeken ze is bescherming en steun. Ja. Dat is wat ze zoeken. En mensen die bijvoorbeeld een taxichauffeur die 's nachts om 4 uur in Mexico stad van een uitgaanswijk iemand moet oppikken. Ja, dat is toch best wel een vak wat met veel gevaren. Het geldt ook voor politie, het geldt voor prostituees. Maar het geldt ook voor heel veel mensen die een onzeker inkomen hebben, een markt hebben, geen vakbond, die werken voor zichzelf, niet beschermd zijn. Dus ze voelen dat. En natuurlijk in die regio van de maatschappij zitten natuurlijk de illegale activiteiten ook. Die zitten daar tegenaan. Maar wat wel opvallend is, en dat weten we, is dat in toenemende mate ook wel een beetje in de middenklasse is ja, doorgedrongen. Okay. Alleen, die mensen zullen minder gauw een heel duidelijk zichtbaar tattoo bijvoorbeeld zetten van de Santa Marta. Terwijl mensen in de andere lagen van de volksbevolking, zeg maar, die komen daar vooruit. Ja. Want zo'n tattoo is, ik zag bij één afbeelding een vrouw die eigenlijk op haar hand gewoon een skelethand, ja, dus zeg maar de beenderen heeft getatoeëerd. Ja. Dat is een Santa Muerte tatoeage. Ja, dat is een referentie naar de Santa Muerte. Maar de meeste mensen hebben bijvoorbeeld op hun rug of op hun. Daar kun je een prachtig boek over schrijven. Want waar die staat en hoe die is afgebeeld, hebben ook wel allerlei bijzondere betekenissen. Okay. Sorry, ik onderbreek je maar. Ik vroeg me af, het is in Mexico, hè? Wat is de oorsprong? Heeft dat een inheemse oorsprong ook? Nou, het is niet alleen in Mexico. Ja, in Midden-Amerika kom je het ook tegen. In toenemende mate ook in de VS en in Canada. De snelst groeiende religieuze beweging, begreep ik. Dat is moeilijk te berekenen, want we weten dat eigenlijk niet goed. Vaak wordt een getal van 12 miljoen gelovigen gezegd. En samen met andere deskundigen, zeg maar, Mexicaanse collega's en anderen, hebben daar toch wel wat vraagtekens bij. Maar het is heel erg sterk gegroeid. Nou, het heeft ook een hele sterke katholieke wortels. Want ja, ik moest er laatst nog aan denken. Op de grote dom van Trier, aan de buitenkant, staat een beeld, als je daarnaar kijkt. En je zou zeggen, dat staat in Mexico en het heet de Santa Muerte, zou je het geloven. Maar het heet een Memento Mori. Memento Mori. Dat we allemaal doodgaan en ons herinneren. Dus er is ook een hele katholieke traditie, ook waarin in de koloniale tijd, in de late middeleeuwen en in het begin van de koloniale tijd, dat er met skeletten dingen werden gedaan. Maar er is ook een verbinding met het inheemse, maar het is niet een rechte lijn. Nee. Je bent wel eens in Mexico geweest, toch? Ja. Dat is lang geleden. Oh, okay. Het was even in Juarez, vanuit El Paso in Amerika. Een uitstapje naar, wilde even Mexico proeven. Maar niet per se bekend met dat fenomeen Muerte. Nee. Want dat is natuurlijk wel, je hebt de Dia de los Muertos. Hè? Dus vandaag. Dat is vandaag, de dag van de doden. Je hebt dan gewoon het christelijke geloof wat je aangeeft. Dus kennelijk is er behoefte aan en geeft deze Santa Muerte iets wat mensen niet bij een andere religie of religieuze stroming of dag van kunnen vinden. Ja, sommige mensen zijn daar heel pragmatisch in. Die zeggen van, nou ja, ik ben nog steeds ook een aanhanger en ik aanbid de maagd van Guadalupe. Hè, dus de belangrijkste Maria-figuur in Mexico. Dus in die zin beschouwen ze zich nog steeds. Maar ze zien er geen probleem in om met andere eenheden, andere zijn een beetje aan het shoppen. Antropologen noemen dat bricolage. Hè, dus allerlei dingen aan elkaar knutselen. Ja. En sommigen hebben bijvoorbeeld in die tempels ook afbeeldingen of figuren van de duivel staan. Terwijl de andere secties in de Santa Muerte kerk of in die gemeenschap, die zeggen dat willen wij niet. Dat kun je niet met elkaar mengen. Dus er is heel veel vrijheid, heel veel diversiteit. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat voor de mensen zelf, zij zien het probleem niet zo met de kerk. Wat zij wel zeggen is, zowel door de kerk voelen ze zich vaak een beetje in de steek gelaten. Hè? Mensen zeggen bijvoorbeeld, ja, mensen die hier komen, zoals bijvoorbeeld trans of prostituees, of mensen die misschien iets op hun kerfstok, die worden in de kerk vaak niet echt welkom geheten. Maar wij hebben dat probleem niet. Wij respecteren iedereen. Okay. Moet maar doen en laten wat hij wil. En wij staan daar open voor. En hetzelfde is er ook een vorm van, toch wel een hele een vorm van verlatenheid, hè, door de overheid, door de staat. Dat mensen zeggen, ja, wij moeten onze eigen boontjes doppen. De staat is vaak afwezig. Dus, en de staat is vaak ook de oorzaak van hun probleem. Ja. Als je iemand onterecht in de gevangenis zit, dan ga je allerlei andere kanalen boven. Want er is zoveel corruptie, er is zoveel ongelijkheid. Ja, drugsgerelateerde geweld. Dat blijft natuurlijk wel. Want je bent op een aantal plekken geweest. Er zijn ook indrukwekkende foto's die je hebt gemaakt. Dat zijn volgens mij niet de plekken waar je als toerist even gezellig naartoe gaat. Je moet wel. Ik ga meestal ook wel met iemand die die stad of die regio, bijvoorbeeld in Sierra Juarez, daar heb ik vroeger ook nog een keer 6 maanden gewoond. Mm-hmm. Daar ben ik een paar jaar geleden een keer terug geweest voor iets anders. En toen heb ik me inderdaad met een collega antropoloog, die ik zei van, waar zitten? Nou, dan zijn we daar naartoe gegaan. Ja, dan kom je wel in gebieden waar, in delen van de stad, waar de gemiddelde toerist niet zal en ook niet zou moeten komen. Nee. Maar als je eenmaal binnen bent, dan heb ik altijd het gevoel, er gebeurt mij hier niks. Hè? En als er gebieden zijn, vorig jaar was ik in Guadalajara, dat is de tweede stad van Mexico. En daar waren we bij een bepaalde tempel. En toen kwamen we achter dat er ergens aan de rand van de stad nog zoiets was. En toen zei zowel mijn maatje uit die stad als ook die eigenaar van dit, nou, daar zou ik maar niet heen gaan. En dan praat je daarover en dan moet je het ook gewoon niet doen. Nee, als het gewoon echt onveilig. Nou, dan is het meer qua bende geweld. Precies, dan kan het. En of überhaupt dat mensen zeggen, ja, mensen die van buiten komen en ik kan mij zo. Ik ben te lang en te wit en te grijs om niet op te vallen. Je bent dus echt alles behalve Mexicaanse uiterlijk. Dus dan kan je dat dus beter niet doen. Nee. Maar ik ben er wel van overtuigd dat als je daar een beetje je ook een beetje aanpast en respectvol hebt. Mijn ervaring is dat mensen heel gemakkelijk en heel graag over praten. Ja. En zich bijvoorbeeld ook laten fotograferen. Hè? Dus die foto van die mevrouw met dat skelet. Nou, staat daar en mag ik een foto aan? Klaar, ik zie natuurlijk. Trots op. Ja. Ja. Is het, want bij het ene altaar zie je offers met heel veel kaarsjes. Maar ik zag er ook een paar waar ik. De kaarsjes waren allemaal vervangen door flessen drank. Ja. Volgens mij. Dus op welke manier vereren ze Santa Muerte? Nou, dat is heel divers. Dat hangt ook een beetje vanaf die foto met die flessen allemaal. Dat was één grote tequila-verzameling, of niet? Dat is ook iets van de eigenaar die dat allemaal heel netjes. Er zijn ook plekken waar ze het allemaal veel maar laten gebeuren zoals het gebeurt. Dus de een neemt bloemen mee, de ander neemt sigaretten mee, de ander neemt een fles tequila mee, de ander heeft geen geld voor een fles tequila, zet twee blikjes bier daar neer, snoepjes, taarten, van alles en nog wat. En die foto, dat is iemand die dat allemaal heel keurig, ook een beetje symmetrisch, ziet er allemaal keurig uit. Ja. Dus hij heeft, overigens, daar was ik een paar maanden geleden en toen ik een lang gesprek met die eigenaar, toen liep hij naar dat altaar toe, pakte een fles tequila, maakte hem open. Twee glaasjes, waar overigens ook afbeeldingen van de Santa Muerte op stonden. Toen hebben we geproost op, heeft hij nog een spreuk uitsprong, geproost op de Santa Muerte. Oh, geweldig. Ja. Nou, als het dicht genoeg bij Santa Muerte heeft gestaan, dan zou je kunnen zeggen dat het misschien inmiddels deze tequila wonderen kan verrichten. Ja. Is het iets tot wil waarvan je zegt, dit wordt steeds meer geaccepteerd, omdat het heel erg ondergronds is geweest en steeds meer ondergronds komt? Ja, die indruk heb ik wel. Ik heb dat ook al vaker nagevraagd. En bijvoorbeeld wat je bijvoorbeeld hoort, dat waar voorheen mensen als er zo'n processie, en dan liepen ze dus met hun beelden ofwel op auto's of in de hand of op karretjes door de straat. Bijvoorbeeld vandaag zijn er al verschillende plekken van dat soort processies. Dat het daar maar 10, 15 jaar geleden toch al heel erg negatief vanuit het publiek en de omgeving ook, en ook de pers over geschreven werd. Maar nu zien mensen steeds meer. Nou, mensen blijven gewoon staan en vinden het interessant om naar te kijken. Misschien denken ze er het hunne van. Maar ze zijn in ieder geval niet meer in hun bejegening zo negatief of zo kritisch. Dat heb ik opgetekend uit degene die zelf meelopen. En die daar ook trots op zijn. Ja. NPO Radio 1. Een van de grote thema's voor de verkiezingen is de woningmarkt. Geld of je leven?

Dus waarschijnlijk is dit na Amerikaanse druk, zijn ze toch overstag gegaan en hebben ze deze deal kunnen bewerkstelligen. Hoe lang de grens open blijft is onduidelijk. Het openstellen van de grens is bedoeld voor de evacuatie van een aantal zwaar gewonden en voor het evacueren van buitenlanders en Palestijnen die ook nog een ander paspoort hebben. Inmiddels lijken de eerste Palestijnse ambulances toegelaten tot Egypte. In Rotterdam zijn gisteravond kort na elkaar twee explosies geweest. De eerste was bij een huis in de wijk IJsselmonde. De tweede ontploffing was bij een huis in Prins Alexander. Bij beide explosies raakte niemand gewond. Er zijn nog geen verdachten opgepakt. Een Amerikaan die 6 weken geleden een varkenshart kreeg geïmplanteerd is overleden. De 58-jarige man overleed nadat zijn lichaam het hart bleek af te stoten. 2 jaar geleden was de Amerikaan David Bennett de eerste patiënt bij wie een varkenshart werd geïmplanteerd. Ook hij overleed kort na de operatie. Een Franse kunsthandelaar moet voor de rechter komen omdat hij een echtpaar voor miljoenen zou hebben opgelicht. Hij kocht een 19e-eeuws masker uit Gabon van het echtpaar voor €150. Vervolgens verkocht hij het masker op een veiling voor ruim €4 miljoen. Op Schiphol heeft de marechaussee 7 mensen opgepakt die op de luchthaven werken omdat ze mogelijk betrokken zijn geweest bij drugssmokkel. Sommigen zouden de drugs naar de luchthaven hebben gebracht, anderen zouden hebben geholpen bij het plaatsen ervan in het laadruim van vliegtuigen naar Azië. In totaal zijn 5 ladingen van elk enkele tientallen kilo's harddrugs onderschept. De drugs zaten in dozen die op Schiphol in het laadruim waren geplaatst. Rusland heeft volgens Oekraïne afgelopen nacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op militaire doelen. Ook een olieraffinaderij in Kremenchuk in het midden van het land zou zijn getroffen, waarna er brand uitbrak. Dat vuur zou zijn geblust en de situatie zou onder controle zijn. De Russische aanvallen op burgerdoelen in Oekraïne leiden volgens de VN tot onvoorstelbaar leed. Inmiddels heeft 40% van de bevolking humanitaire hulp nodig. Officieel hanteert de VN een dodental van 9900... Maar het werkelijke aantal doden ligt volgens de VN zeker hoger. De weersverwachting vooral in het noorden nog wat regen. Vanuit het zuidwesten wordt het droog met af en toe zon. Later vanmiddag volgt vanuit het zuidwesten opnieuw regen. 14 of 15 graden wordt het. Vanavond klaart het weer op. Maar komende nacht gaat het opnieuw regenen en morgen wordt het dan een onstuimige en stormachtige dag. Dankjewel, Dorot. Dan maar even naar het verkeer. Helene, hoeveel staat er nog? Niet zoveel. Er staat ruim 20 kilometer. Op de A73 staat een lange file van Maasbracht naar Nijmegen tussen knooppunt Rijkenvoort en Kuik 6 kilometer. De vertraging is daar 20 minuten. Het heeft te maken met een spoedreparatie daar. De rechterrijstrook is dicht. Verder is het een vrije dag in Duitsland en dat is te merken bij de outlet in Roermond. Op de N280 vanaf de Duitse grens tot Roermond nu ruim 20 minuten oponthoud. En de afsluiting van de Vlakentunnel veroorzaakt heel veel vertraging op de omleidingsroute via de N289. Van Goes naar Putten tussen Goes en Ierseke 50 minuten oponthoud. De andere kant op bij Goes een kwartier vertraging. Het is alweer bijna de 10e. En dat komt goed uit, want de jackpot van 10 november staat op 8,1 miljoen. Ja, en als je voor 7 november je staatslot koopt, maak je kans op 10 jaar gratis meespelen. De 10e kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Welkom in ons theater. Vanavond is de voorstelling nog beter te horen dankzij onze nieuwe microfoon. Mogelijk gemaakt door de nalatenschap van mevrouw Eiken. Ook als u geen miljonair bent, kunt u nalaten aan uw favoriete instelling. Kijk op nalaten-aan-cultuur.nl. Seat is 40 jaar in Nederland. En dat vieren we met de Big 4-0. Zo upgrade je jouw Seat Leon met zwarte designelementen. Zoals glanzende 18-inch velgen en lederen bekleding. Met voordeel oplopend tot ruim €5.000. Ga naar seat.nl. Zing, vet, huil, wit, lach. Lach en huil mee met jouw favoriete films en series. Als Ziggo-klant zoek je in 1 keer door je tv-zenders en streamingdiensten en vind je razendsnel wat jij wilt zien. Standaard in jouw abonnement. Ziggo, maak vandaag fantastisch. Pearl houdt alle ogen graag scherp en gezond. Daarom krijgt iedereen nu tot €100 korting op een complete bril. Ook naast de mogelijke brilvergoeding van je zorgverzekeraar. Check jouw voordeel en de voorwaarden op pearl.nl. Oh, En als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie bij je zorgverzekeraar. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Nu te zien op Paleis het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker? Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Zoals 25% korting op die biodynamische melk van Zuiver Zuivel. Van pionierende boeren waar de kalfjes bij de koe blijven. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza. De biologische supermarkt. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur van Spraakmakers. Hier aan tafel defensiespecialist Peter Wijninga en Wil Pantsers. En hij is hoogleraar culturele antropologie aan de Universiteit Utrecht. En we spraken net al over de verering van Santa Muerte. Letterlijk vertaald de heilige dood. Iemand aan wie wonderen worden toegedicht door steeds meer mensen. We spelen dit half uur natuurlijk nog de nationale nieuwsquiz. U krijgt alvast de aanwijzing voor een van de vragen uit de tweede ronde. En die vraag luidt: volgens een stichting verdient de maker van welk snoepje een standbeeld? We hebben nodig slagroom. Boter, stroop. Ik doe er zelf een beetje mokka doorheen voor de touch. Echt lekker smaak. Ik denk dat ik het weet. Jullie ook? Niet zeggen hoor. Weet je het? Nee. Ik twijfel tussen twee, maar ik denk wel dat ik het weet. Welke twee? Nee. Het is aan de quizkandidaat straks. Andere zaken. Eigenlijk tijden van... ik merk zelf dat je af en toe zo'n escape zoekt om even de lol te halen uit de kleine flauwe dingen soms. Om ook weg te zijn van de zorgen die er zijn en de spanningen en de sombere tijden die we nu meemaken. We zitten in de vierde week van de oorlog tussen Israël en Hamas. En sinds de Hamas-aanval zijn er ook steeds meer zorgen over dat conflict zich over het hele Midden-Oosten kan gaan verspreiden. Vandaar dat we het fijn vonden, Peter Wijninga, om met jou weer eens te praten. Van het Haagse Centrum voor Strategische Studies als defensiespecialist. Om te kijken, hoe zijn die verhoudingen nou? Welke landen spelen nog meer een rol? Wie spint er garen bij onrust of gaat er meedoen aan de strijd? Voor de aanval van Hamas op Israël waren er al zorgen over de Middle East problem, zoals het dan wordt genoemd. Hè? Eind juni was er nog een VN-resolutie aangenomen waarin zorgen werden geuit over het conflict tussen Israël en Syrië. Nou, daar horen we van, daar worden ook over en weer aanvallen uitgevoerd. Gisteren de drones van Houthis uit Jemen op Israël gericht. Zitten we er al middenin, in het uitbreiden van het conflict? Of? Nou ja, dat is inderdaad wel een grote zorg, vind ik. Het conflict kan in de breedte horizontaal escaleren, zoals ze zeggen. Meer partijen kunnen erbij betrokken raken. Ik denk dat Hamas... dat het de bedoeling is geweest van Hamas... en van Iran, die je eigenlijk wel als grote inspirator kunt zien. Hamas heeft een val gezet voor Israël eigenlijk. De enorme slachting die ze hebben aangericht op 7 oktober... en met name de wreedheden die ze hebben gepleegd op ook op kinderen, baby's zelfs... die hebben de bedoeling gehad om een woedeuitbarsting in Israël tot stand te brengen. Hamas heeft in het verleden ook veel aanslagen gepleegd... maar richtte zich eigenlijk op mensen van een militaire leeftijd. Laat ik het zo maar zeggen. Want die konden tegen Hamas als reservist worden ingezet. Maar ze hebben zich nooit op kinderen en ouderen, zeg maar... en jonge meisjes gericht. Dat hebben ze nu wel gedaan. En ik denk dat dat heel doelbewust is geweest... om in Israël een hele emotionele en hele woedeuitbarsting teweeg te brengen... waardoor Israël behoorlijk om zich heen zou gaan slaan richting de Palestijnen. En ondanks het feit dat we dat niet hebben gezien... Israël is niet om zich heen gaan slaan... Nee, maar heeft wel een hele gerichte campagne aan het voeren... zeg maar tegen Hamas in Gaza... zien we wel dat het natuurlijk enorm veel burgerslachtoffers oplevert. Want het is ook, wat zie je dan als om zich heen slaan? Want er wordt natuurlijk wel over gesproken in Gaza. Hoe gericht is het op Hamas? En in hoeverre worden lukraak ook Palestijnen... als onschuldige burgerslachtoffers meegenomen? Maar jij bedoelt meer om zich heen slaan... dat het verder dan alleen Gaza gaat en ook omliggende landen. En inderdaad ook, zeg maar... acties zou inhouden die zonder meer ver buiten het internationaal militair recht komen te liggen. Ik denk dat Hamas dat gehoopt heeft. Het is mede te danken, denk ik, aan buitenlandse druk, onder andere, dat Israël niet zo ver is gegaan. Ondanks het feit dat wat Israël nu doet in Gaza heel veel burgerslachtoffers oplevert. Ja. En dat heeft te maken met de methode die ze toepassen, met het feit dat Hamas zijn posities over heel Gaza heeft verspreid. Vaak inderdaad, ja, dat kan bijna niet anders, want heel Hamas Gaza is volgebouwd. Tussen ook bewoners in heeft gedaan. Ja, en dan, ja, als waarbij je ook weer het verhaal is dat dat ook met opzet gebeurt, waardoor je mensen eigenlijk als een menselijk schild gebruikt. Ik denk dat dat een beetje de val is die ze hebben opengezet. Mm. Wetende dat Israël hard zou terugslaan. Israël heeft als beleid altijd harder terugslaan dan je getroffen wordt. En zeker in het geval van 7 oktober moet je dus veel harder gaan terugslaan. Daar gaan slachtoffers uit voorkomen. Dat zijn martelaren. Dan gaan Arabische landen nadenken over hun toenadering tot Israël. Zetten het proces stop of bedenken zich, de Abraham-akkoorden, om het misschien toch weer uit te stappen. Dan gaat Amerika zich ermee bemoeien, et cetera. Dan gaan andere groeperingen, Hezbollah, Houthis en allerlei Shiïtische milities in Irak zich er ook mee bemoeien. En dan hebben we een groot conflict, waardoor Israël steeds negatiever in de aandacht komt te staan en onder druk wordt gezet om iets aan de Palestijnse kwestie te doen. Wat je nu eigenlijk ziet, en dat is de fase waarin we nu zitten. Ja. Maar zo'n Iran, want jij noemde het al even, welke rol speelt Iran nu? Laat ik zo zeggen, ik denk dat Hamas dit zelf gepland heeft, maar Iran is wel een grote inspirator. Iran heeft echt in zijn beleid staan, het regime in Iran, laat ik het zo maar zeggen, Israël moet van de kaart worden geveegd, moet verdwijnen. Allemaal de zee ingedreven, dat soort kreten. Hè? Daar komt dan vervolgens natuurlijk ook de vrijheidskreet van Hamas bij. Maar Hamas is niet van plan te onderhandelen over een twee-staten-oplossing. Mm-hmm. Hamas wil maar één staat, en dat is een Arabische staat. En het liefst nog veel groter, de Umma, de Vereniging van de Moslimwereld. Dus waar deze aanval vandaan komt, vele redenen. Israël moet van de kaart worden geveegd. Wordt gestimuleerd door Iran. Iran die raketten heeft geleverd, zeg maar ook technologie heeft geleverd, waardoor ze zelf met heel veel knutselwerk raketten zijn gaan maken. En het verstoren van die toenadering tussen verschillende Arabische landen en Israël. Ja. Wat gewoon niet in het belang van Iran is. Want Iran wil zelf die regio veel meer kunnen beïnvloeden. Zij willen hem eigenlijk leiden, maar ze willen hem niet voeren, Iran. Iran de oorlog gebruikt proxies, zoals ze dat noemen, andere partijen om de oorlog tegen Israël te voeren. En zit zelf op de achtergrond, blijft buiten schot. In ieder geval letterlijk buiten schot. Maar is wel een van de belangrijkste inspirators van dit conflict. Ja, ik kan die redenering dat Hamas eigenlijk een val heeft, zoals u dat formuleerde. Maar is het niet ook zo dat er tegelijkertijd een nieuw politiek probleem voor Hamas in de Gazastrook kan ontstaan? Want door die reactie en door de slachtoffers en door de penibele situatie die daar ontstaat, is dat niet ook tegelijkertijd een enorm risico dat het gezag van Hamas binnen die regio aan het ondermijnen is? Dat mensen op een gegeven moment zeggen, ja, waar zijn we godsnaam in terechtgekomen, die miljoenen mensen die daar wonen? Ja. Het lastige is dat, vanuit onze perspectief bekeken zouden we zeggen van, ja, dan moet je toch Hamas eruit schoppen, want die veroorzaakt dit. Maar Palestijnen zelf zien dat natuurlijk niet zo. Die zien eigenlijk dat Hamas de enige is die voor Palestina vecht. Dat heeft ook in feite de grote aanhang van Hamas veroorzaakt. Zelfs op de Westbank, waar je allerlei sympathisanten hebt die ook in opstand komen, weliswaar is dat veel kleinschaliger. Maar het is aantrekkelijk, want ze verzetten zich tegen Israël. Maar is dat niet aan het keren nu? Of is dan toch altijd Israël nog de grotere vijand dan Hamas? Ja. Israël is de grotere vijand. En dat zie je eigenlijk in de hele Arabische wereld. En dat is ook waar Hamas op mikt, zeg maar. Die weten dat de Egyptische bevolking anti-Israël is. Dat de Saoedische bevolking anti-Israël is. Ja. Dus als je dit conflict start en je zorgt dat Israël weer flink schade en slachtoffers maakt, dan gaat die wereld bewegen. Want dat is natuurlijk, je hebt IS in Syrië, nou, de Houthis dan in Jemen, je hebt milities in Irak, Hezbollah, Libanon en dan Iran nu. Dus dat zijn allemaal partijen die nu eigenlijk op scherp staan of al ja. bezig zijn. En het ja. risico is dus ook, hè, ik bedoel, die milities in Irak hebben Amerikaanse doelen aangevallen. Amerikaanse ja. militairen zijn daar nog gelegerd. Ook in het oosten van Syrië zijn nog Amerikaanse militairen gelegerd, ook aangevallen. Amerika heeft zich verdedigd door onder andere wapenopslagplaatsen aan te vallen in Syrië. Ja, dan bestaat het risico dus dat Amerika die oorlog wordt ingezogen eigenlijk. En wil Amerika dat? Want Amerika nee. is natuurlijk wel degene, het land van wie wordt gezegd de enige waar Netanyahu eventueel naar luistert, ja. is een Biden. Ja. Tegelijkertijd, waar blijft de druk op Hamas? Is dat ja. ook aan de Verenigde Staten of is dat aan wie om daar meer druk op uit te oefenen? Ja, dat zou eigenlijk de Arabische wereld moeten zijn, maar die zijn dat niet van plan. Qatar nee. zeg maar, positioneert zich heel goed als bemiddelaar. Qatar neemt altijd al een beetje een onafhankelijke positie in de golf. En weet dat heel goed te benutten nu, zeg maar, om ja, bijvoorbeeld hè, vandaag de opening van die grensovergang bij Rafah te bewerkstelligen. Mm-hmm. Overigens wel heel sterk onder druk ook weer van Amerikanen, die daar 500 burgers hebben zitten. En 27 Nederlanders, dus die mogen dan nu waarschijnlijk eruit. Maar er wordt geen druk op Hamas uitgeoefend. Kijk, de Palestijnse autoriteit in de Westbank, hè, wat eigenlijk de legitieme Palestijnse ja. autoriteit is, maar die door Hamas eigenlijk punt 1 is weggebonjuurd uit Gaza en als ze dan niet weg wilden gewoon uitgemoord zijn in Gaza, die is enorm verzwakt. En dat is ook echt de doelstelling van Netanyahu geweest, om die zodanig te verzwakken dat ze zeg maar geen echte harde rol zouden kunnen ja. spelen in een toenaderingspoging of in een verzoeningsbeleid. Je kunt eigenlijk ook wel zeggen dat Netanyahu met zijn beleid dit zichzelf op de hals heeft gehaald. Die hebben jarenlang in feite toegestaan dat Hamas vanuit Qatar met geld werd ondersteund via Israël. De Amerikanen hebben toegestemd in, of eigenlijk aangedrongen bij Qatar, dat daar in Qatar een hoofdkwartier van Hamas zou komen, omdat ze bang waren dat het anders naar Iran zou gaan. Dus Hamas is jarenlang geaccommodeerd. Eigenlijk. Ja, maar niet met dit doel natuurlijk. Nee, men dacht, dan houden ze zich wel stil. Ja. Ja, tegendeel blijkt het ja. geval te zijn. Hamas heeft ze gewoon een rat voor ogen gedraaid. Ja. Is het dan, want we krijgen nu China als voorzitter hè, van de VN-veiligheidsraad. Ja. Maakt dat nou ja, China en Amerika, dat is natuurlijk op gespannen voet. China is dan ook meer op hand van een Rusland bijvoorbeeld, maar ook van Iran. Wat gaat dat überhaupt iets uitmaken? Of heeft dat niet veel invloed? Of het voor dit conflict ja. iets uitmaakt, dat durf ik nog niet te zeggen. Het is wel zo. Er zitten zoveel lijntjes ja. onderling en ja. gespannen verhoudingen of ja. juist stille steun. Maar je merkt eigenlijk, ondanks het feit dat er natuurlijk wel regelmatig botsingen zijn, dat Amerika en China met elkaar tot een soort vergelijk willen komen. In ieder geval de relaties willen normaliseren. Okay. Biden en Xi Jinping die ontmoeten elkaar ook binnenkort in San Francisco. Daar zal ongetwijfeld ook over het Chinese voorzitterschap worden gesproken en hoe dat vorm kan worden gegeven. Mm-hmm. Kijk, China wil zich natuurlijk profileren als een verantwoordelijke wereldmacht. Ze zijn al een wereldmacht, dat kun je rustig zeggen. Maar ze willen natuurlijk niet het Westen van zich vervreemden. En met name Europa niet, want Europa is hun grootste handelspartner. Ja. Dus ik denk dat dat mede bepalend zal zijn voor hoe zij zich op zullen stellen als voorzitter. Ja. Ik denk dat ze zullen aandringen op vredesbespreking. Misschien zullen ze wel bemiddelen in het geval van Oekraïne en Rusland. Misschien ook wel in het geval van China of van Israël en Hamas. Dat weet ik eigenlijk nog niet. Maar ik denk dat de invulling van hun voorzitterschap niet alleen maar zal worden bepaald doordat ze wat ze zelf willen bereiken in die wereld, maar ook hoe ze gezien willen worden. Dus eigenlijk is dat eigenbelang is dan wel leidend in hun houding in ieder geval. Ja. En zolang er niet vanuit de Arabische wereld meer druk op Hamas komt, zijn de zorgen bij jou groot. Ja, ook. Ja. Kijk, weet je, het lastige van dit conflict is, ik heb gisteren met 280 VWO'ers zitten praten hierover. En dan merk je gewoon de emotie die leeft onder de jongeren. Is dat er twee volkeren zijn die elkaar in een dodelijke omhelzing gevangen houden. Ja. En die daar niet uit kunnen komen. En ik wens beide volken eigenlijk ook gewoon andere leiders toe. Dankjewel, Peter, voor nu weer. Ga nog naar nieuwsupdate via de NOS. U hoort het in het nieuws. De politie heeft twee mensen aangehouden voor het lekken van staatsgeheime informatie. In contact met persofficier Vincent van Tiel van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie. Goedemorgen, meneer van Tiel. Goedemorgen. Een man en een vrouw hoorde ik in het nieuws. Wat kunt u vertellen over deze mensen? Nou, de Rijksrecherche heeft vorige week donderdag inderdaad een man en een vrouw aangehouden voor het in bezit hebben en openbaar maken van staatsgeheime informatie. Ik kan erover zeggen dat een mannelijke verdachte werkzaam is bij de NCTV. En dat de vrouwelijke verdachte tot voor kort daar ook heeft gewerkt. Oké, en werkte, trokken zij samen op dan daarin? Zij zijn collega's van elkaar daar bij de NCTV. Maar verder over de wijze waarop zij hebben samengewerkt kan ik op dit moment nog niks vertellen. Wat is het voor soort informatie dat zij hebben gelekt? Nou, het gaat om staatsgeheime informatie die zij gelekt zouden hebben. Hè, want de Rijksrecherche doet daar onderzoek naar of dat ook zo is. En ja, een staatsgeheim is bijzondere informatie die in het belang van de staat geheim moet blijven. Ja, maar kun je hier dan ook uit concluderen? Dat is op zich een mooie omschrijving, die kon ik zelf ook invullen. Maar moet je concluderen dat dan de staatsveiligheid daarmee ook in gevaar is geweest op het moment dat dit soort dingen naar buiten worden gebracht? Nou, het hoeft niet per se te gaan over de staatsveiligheid. Hè. Het is informatie waarbij de belangen van de staat geschaad worden als die in de handen van onbevoegden kunnen komen. En het kan gaan over de staatsveiligheid, maar het kan ook over andere belangen van de staat gaan. Ja, en in dit geval? Nou, over de aard of de omvang van de staatsgeheime informatie die in bezit zou zijn of eventueel openbaar gemaakt zou worden, daar kan ik niks over vertellen. Dat weet ik zelf ook helemaal niet. Dus daar wordt vanzelfsprekend onderzoek naar gedaan door de Rijksrecherche. Ja. En kunt u wel iets vertellen over hoe ze dingen naar buiten hebben gebracht of naar wie er is gelekt? Nee, ook dat kan ik in het belang van het onderzoek helaas op dit moment niet zeggen. En ook daar wordt ook onderzoek naar gedaan of dat zo is en aan wie er dan eventueel informatie doorgegeven zou zijn. Ja, het is altijd een beetje het lastige met dit soort nieuws wat naar buiten wordt gebracht. Dat het wel belangrijk nieuws is, maar dat u er eigenlijk heel weinig over kunt zeggen. Ja, kijk, het is ook zo dat beide verdachten afgelopen dinsdag, dus gisteren, zijn voorgeleid aan de rechtercommissaris. En die verdachten zitten in volledige beperkingen. Mm-hmm. Dus dat betekent ook dat zij ook met de buitenwereld geen contact mogen hebben. Dus dat maakt ook dat het Openbaar Ministerie heel terughoudend is om hier verder mededelingen over te doen. Wij begrijpen vanzelfsprekend het grote belang en de interesse hierin, maar ook ja, in dat belang en ook in het belang van het onderzoek kunnen wij daar toch weinig meer over vertellen dan dit. Is het nu, want er gaat natuurlijk nader onderzoek, dat onderzoek loopt door, is er kans dat er meer mensen aangehouden gaan worden? Of heeft u het idee van het blijft wel bij deze twee verdachten? Nee, het Openbaar Ministerie doet daar gewoon onderzoek naar. Kijkt ook of er andere personen bij betrokken zijn. Dat is natuurlijk altijd een onderwerp van onderzoek, maar op dit moment kan ik daar verder ook helemaal niets over zeggen of dat zo is en of dat er sprake is van meerdere verdachten. Ja, gaan we het hierbij laten. Hartelijk dank voor wat u wel kon vertellen. Meneer Van Tiel was dat. Vincent Van Tiel van het Openbaar Ministerie. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Bianca van der Heijden, welkom. Onze quizkandidaat van vandaag. Uit Amsterdam, 37 jaar. Klopt. Je bent kok. Ja, leuk. Inderdaad. In restaurant, café, passerie? Café Marcella op het Amstelveld. Ah, kijk eens aan. En nu eventjes hier. Of vanavond weer aan het werk? Of, Zometeen al? Ja. Nou, dan gaan we snel die quiz spelen. Heel goed. En dan kan je richting Amsterdam. Hopelijk met een goede score. Tot nu toe is er niet denderend gescoord. Hoogste score is maar 10. Ja. Ik ben ook heel zenuwachtig, moet ik heel eerlijk zeggen. Nee, dat want, moet je juist het is 1 november en er gaat een nieuwe kaart in vandaag. En ik heb dus heel veel aan werk gedacht en niet aan het nieuws. Oké. Nou, dan gaan we gewoon kijken hoe het gaat. Dan heb je mazzel misschien dat de score niet al te hoog is die er nu op de kaart staat bij ons. In ieder geval. We gaan beginnen. Succes. Dankjewel. Het Israëlische bombardement op een vluchtelingenkamp in het noorden van Gaza. Volgens de directeur van een plaatselijk ziekenhuis zijn hierbij zeker 50 doden gevallen. Israël zegt dat een commandant van Hamas zich verstopte tussen de burgers. Israël laat weinig los over de strategie in Gaza om Hamas definitief uit te schakelen. Ook vannacht werden weer luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Israël vreest die strijd om de publieke opinie in de wereld langzaam te verliezen vanwege het hoge aantal slachtoffers in Gaza. En daar kwamen er vandaag nog veel bij. Er moeten maatregelen genomen worden om burgerslachtoffers te voorkomen. Die boodschap ontving de Israëlische premier Herzog via de telefoon. President, sorry. Wie belde hem en reisde af naar Israël? Dus van wie kreeg hij dat telefoontje? Ik heb geen flauw idee. Het is Anthony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, die dus vrijdag afreist naar Israël, moet ik zeggen. Vanwege de aanhoudende aanvallen op de Gazastrook hebben Colombia en Chili hun ambassadeurs teruggehaald uit Israël. Een ander land gaat nog een stap verder en heeft de diplomatieke betrekkingen met Israël verbroken. Welk land is dat? Amerika? Nee. Bolivia is het. Zuid-Amerikaans land noemde de aanvallen agressief en buitenproportioneel en stelt dat Israël de internationale vrede en veiligheid bedreigt. Dat is eigenlijk precies het beeld wat jij net schetste, Peter Weininga, wat nu aan het gebeuren is. Vraag 3 begint weer met een fragment. Daar gaan we naar luisteren. Een zeer bekwame voorzitter die attent en betrokken kon zijn. Maar ook iemand die ambtenaren kon buitensluiten, valselijk kon beschuldigen en met stemverheffing toe kon spreken. Ariep zelf weigerde medewerking aan het onderzoek en in een reactie via haar advocaten laat ze weten dat ze niet zal ingaan op anonieme aantijgingen. Ja, gisteren dus de samenvatting van het onderzoek naar haar. Hoeveel ambtenaren zouden emotioneel geleden hebben? Zoals het wordt geformuleerd. 4? 9 zijn het er. 19 personen zijn gesproken over het onderzoek. En volgens 10 mensen sprak zij een rechtstreeks en soms met de stemverheffing aan. Een van de dingen uit het rapport. Welk onderzoeksbureau publiceerde gisteren in samenvatting? TNO? Nee. Bureau Hofman. Bedrijfsrecherche. Je hebt wel erg in die kaart voor je café gezeten. Ja, heel erg. We gaan naar een fragment luisteren. Kijken of je de stem kan zien te herkennen. Wie is dit? Ja, zeer tevreden over het resultaat. En dan gaat het in de eerste plaats om winnen, zeg ik altijd. En wil ook aantrekkelijk voetbal spelen. Nou, dat vond ik vrijdag leuker, hoor. Enig idee? Het is een Amsterdammer, dat is zeker weten. Ja, waar. Die hoor ik ook. Maar nee, ik heb geen idee. Andries Jonker is het, bondscoach van de vrouwen van het Nederlands elftal. Wil je een makkelijk of moeilijke vervolgvraag? Nou ja, doe maar gewoon moeilijk, want het gaat toch wel niet lekker. Gisteren werd in de Nations League ook de wedstrijd België tegen Engeland gespeeld. Wie maakte het winnende doelpunt voor de Belgische vrouwen? Ja, kijk een aan. Belgische vrouw. Ja, zeker. Nee, ja, bij de naam van Tessa Willaert was het in dit geval. Oké, hier kan je nog 4 punten mee scoren. Wij gaan op zoek naar een onderwerp. Wat bedoelen we? Cryptische aanwijzingen krijg je. Hoe sneller je het weet, hoe meer punten je daar mee kunt verdienen. Luister goed. 4. Dit is een oliedom besluit. 3. En zal wel weer tot verhitte discussies leiden. 2. Want mijn geld maakt lang niet iedereen gelukkig. 1. De FIFA heeft bevestigd dat wij het WK van 2034 gaan organiseren. Nee. Dat weet je niet. Saoedi-Arabië. Als gastland. Ja, ik ben van clubvoetbal en niet van Nederlands. Ja, we kunnen voor de eer de tweede ronde gaan spelen, maar iets wat ik moet vermenigvuldigen met 0 blijft over het algemeen op 0 staan. Precies, maar goed, we gaan toch kijken. Tweede ronde. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe heet de baanwielrenner die het wereldrecord op de kilometer heeft verbeterd? Jeffrey Hoogland. Welke wet werd gisteren door onverwachte steun van BBB niet controversieel verklaard? De spreidingswet. Wie stopt eind van dit jaar als voorzitter van LTO Nederland? Ik gooi hem gewoon open. Iemand die het weet hier mag het zeggen. Ja, inderdaad. Help mij. Sjaak van de Tak. Hoe heet de tunnel in Zeeland die voor 5 dagen dichtgaat? Ik kom uit Amsterdam en er staat niet uit. De Vlakentunnel. Ja, de hoofdredacteur van welke krant heeft zijn vertrek aangekondigd? Noorland. NRC is het. Ja. Ja. Volgens een stichting verdient de maker van welk snoepje een standbeeld... Je komt niet uit. Ja, zeker. Het Haagse hopje. Wie zei dat? Ik heb het hint gehoord. Dat corona de manier was waarop de natuur met oude mensen omgaat. Wiens mond is die uitspraak gekomen? Boris Johnson, ja. Uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht blijkt dat zwerfkatten in Nederland besmet zijn met welke ziekte? Dat blijkt de vogelziekte. Vogelgriep te zijn, inderdaad. Ja.